الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ مفت میں ثواب ملتا رہے گا جب تک داخل مسجد رہیں گے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری کا کھانا، پھل فروٹ، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار کا کھانا، آب زمزم شریف پینا وغیرہ سب جائز ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، خواہ اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، جبکہ دل میں نیت حاضر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1431 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج 12 روزہ ہے۔ عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی 12 روزے کی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور نہ جانے مدنی چینل کے ذریعے کہاں کہاں معتکفین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مسلمان کی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیکی کے توجہ کے ساتھ نیتیں کرنی مفید ہوتی ہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے، باتیں کرنے سے، رکھنے اٹھانے سے نیتیں ہو پانا بہت مشکل۔ نیت کیجیے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے، اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگائے سنوں گا۔ جنہوں نے دو زانوں نہیں بیٹھے وہ بیٹھ جائیے۔ تو ہمیشہ جب بھی بیان میں، سنت عمر بیان میں، درس میں موقع ملے شرکت کا تو دو زانو بیٹھنے کی عادت بنائیں، جتنی دیر تک آپ بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو چار زانو ہو جائیں، پھر تھکن دور ہو جائے دو زانو ہو جائیں، جس طرح انشاءاللہ جتنا ادب کریں گے اتنا پائیں گے با ادب بعد سے۔ صلی صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق، یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، خشوع سے خالی ہو، سے بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر یا مدنی مذاکرے کے بعد سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے نیتیں، کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا، یا نہیں آتا ہے، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا، یا یہ کہہ دوں گا کہ انشاءاللہ معلوم کر کے بتائیں گے. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کروں گا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا، بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا، عربی انگریزی اور دیگر مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی نامات، علاقہ دورہ والا نیکی کی دعوت وغیرہ کی حسب موقع رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران مدنی مذاکرہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، پہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا یہ ارشاد فرمائے کہ اگر مسجد میں پہنچے اور امام رکوع میں ہے، اب وہ ڈر ہے کہ اگر ہم تھوڑا آہستہ چلیں گے تو وہ پہلی رکعت نکل جائے گی یا وہ رکوع سے امام اٹھ جائے گا، تو اب وہ اس رکعت کو پانے کے لیے بھاگتے ہوئے جو ہے وہ مطلب صف میں آنا اور آگے نماز پڑھنا، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے، اس طرح سب بھاگنا شروع کریں گے نا تو ویسے ہی آج کل دور کیسا آپ کو پتا ہے نا، یہ بےچارے جو اگلی صفوں میں گھبرا جائیں گے کہ یار کچھ ہو گیا. بہرحال یہ کہ ایک ہو یا سو ہوں بھاگیں، معتدل چال سے چل کر نماز کی طرف بڑھیں، اگر رکوع نکل گیا تب بھی دوسری رکعت کا انتظار کرنا، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں. جتنی جہاں پہنچا امام اس میں شریک ہو جائے، جیسے امام رکوع میں سے کھڑا ہو کر قومے میں آ گیا ہے، اس کو قوما بولتے، رکوع کے بعد کھڑا ہوتے ہیں نا، اس کو قوما میں شامل ہو جائے، سجدے میں چلا گیا سجدے میں شامل ہو جائے، مگر وہ رکوع وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی کیونکہ رکوع نکل گیا نا آپ کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد. اور یا ایک مسئلہ اور بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں بلکہ یہ شاید اکثریت کہا رہی ہے, امام آخری قاعدے میں بیٹھا ہوتا ہے اور نمازی آتا ہے, جسے آپ میں سے بہت سارے سے ہو سکتا ہے کرتے ہوں کہ آئے امام قاعدے میں تو تکبیر کہی اللہ اکبر کا, اس سے پہلے کہ امام کے ساتھ بیٹھے امام سلام پھیر دیتا ہے, بھلے آپ کھڑے ہیں یا ادھ کھڑے ہیں, جانے کی یعنی کہ پوزیشن میں کہ آپ تحیات کی طرف قاعدے کی طرف جا رہے ہیں, اس دوران اگر امام نے سلام پھیر دیا تو امام ہو گیا نماز سے باہر اور آپ جماعت میں شریک ہونے سے رہ گئے, تو ابھی آپ اگر بیٹھ بھی گئے تحیات پوری پر کر بھی لی تو نماز ہوگی ہی نہیں. اس طرح کافی لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں. تو اگر امام یعنی آپ بیٹھ گئے اس کے بعد بھلے فوراً امام نے سلام پھیرا تب تو آپ شامل ہو گئے, اگر آپ کے بیٹھنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو یہ جماعت ملی نہیں, نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی, نئے سرے سے آپ الگ سے نماز پڑھ لیں. جتنی نماز اس طرح پڑھی ہے نا سب دوبارہ پڑھنی پڑے گی, اور یہ غالب اکثریت اس میں میرا اندازہ ہے کہ مبتلا ہے, جو اس میں خاص کر وہ بےچارے جن کی عادت ہی نہیں ہے پہلی صف لینے کی یا پوری جماعت لینے کی, وہ ادھوری ہی لیتے, جب جماعت کا وقت ہوتا تبھی آستینیں چڑھاتے ہیں, پھر موتنے جاتے ہیں, پھر وضو خانے پر گئے, پھر اطمینان سے امامہ باندھ رہے ہیں, حالانکہ امامہ فرض یا واجب نہیں ہے. کبھی جلدی ہو تو امامے کے بغیر نماز پڑھ لیجیے, امامہ باندھنے کی وجہ سے جماعت گئی تو پھر تو مسئلہ ہو گیا واجب ترک, تو اس لیے وہ شامل ہو جائے بعد میں امام شریف باندھ لے, امامہ بھی پھر وہ کیا ترکیب سے باندھتے نا وہ سیٹ کر کے, تو یہ اور دیر ہو جاتی ہے, تو جماعت اس کے لیے نہیں جانی چاہیے. امامے کی باری بات نہیں آتی ہوگا, پہلے تو وضو خانے پہ بیٹھ کر کنگھی کرتے زلفے سواری ہیں جی, شیشہ سامنے رکھ کر, ادھر شیشہ بھی رکھتے ہیں میں نے دیکھا بابا, شیشہ بعض اسلام بھائی سامنے رکھ کر اپنی وہ جیب میں رکھتے ہیں چھوٹا سا گول سا شیشہ تھا بعض اوقات, پھر وہ زلفے ترکیب بنائے, حالانکہ اوپر ان کو پتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے, پھر امامہ باندھیں گے پھر بھاگ کر آئیں گے پھر بھاگیں گے. یہ بےچارے نہیں ہوتے ہوں گے, ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے پرانے اسلام میں نہیں ہوتے ہوں گے, ان کو معلومات میں کمی ہوتی ہوگی. بھاگنے سے تو آپ دیکھو نا کتنا لوگوں کو تشویش ہوتی ہوگی کہ یار کیا ہو گیا لوگ بھاگتے بھاگ رہے, وہ بھی کہیں نماز توڑ کے بھاگ نہ کھڑا ہو گھبرا کے. دوبارہ لیے کہ اگر یہ زلفیں سنوارتے ہیں یا کنگیاں کرتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک, اگر جماعت کھڑی ہو گئی بلکہ سنتیں بھی کیوں فوت ہوں, سنت قبلیہ بھی کیوں جائے کنگیاں کرنے کی وجہ سے, جیسے عصر کی اور عشاء کی سنتیں تو فرضوں کے بعد تو پھر پڑھی نہیں جائیں گی نا, ظہر کی پڑھی جاتی ہے لیکن وہ بھی اصل سنت تو یہی ہے کہ پہلے پڑھ لے جماعت سے پہلے, بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کی جائے, اور یہ وجہ صحیح نہیں ہے زلفیں سنوارنا یا امام شریف باندھنے میں وقت لگا دینا, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے, آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے ہوں گے, ٹہلتے ہوئے چہلتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد کرواتے ہوں گے, اور اس طرح پھر جماعتیں جاتی ہوں گی. جماعت واجب ہے اور بلا اجازت شرعی اس کو ترک کرنا گناہ, جہنم کی حقداری ہے, احتیاط فرمائیں. اب تک جتنی جماعتیں اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑی ہیں اور اس طرح گئی ہیں سب سے توبہ واجب ہے, توبہ کرنی ہوگی اور آئندہ کے لیے عہد بھی کرنا ہوگا کہ اب نہیں جانے دوں گا جماعت جب تک میری قدرت میں ہوگا, قدرت سے باہر ہو ایسی جگہ ہے کہ کوئی مسجد ہی نہیں ہے یا کوئی شرعی وجہ جس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا وہ دوسری بات ہے, جماعت تو آپ کو لینی ہے, یہ بالکل اعتکاف میں سے یہ نعمت تو آپ ضرور ضرور اپنے ساتھ لیتے جائیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے جماعت نہیں جانی چاہیے ہماری. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ امام نے سلام پھیر دیا اس میں کوئی شامل ہوا, اس میں دونوں طرف سلام پھیرے تو جب ہوگا یا ایک طرف امام سلام پھیرے؟ ایک سلام پھیرتے ہی امام جو ہے وہ نماز سے باہر نکل چکا. اسی طرح مقتدی بھی جب ایک سلام پھیرتا ہے تو وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت اچھا سوال کیا موقع کا آپ نے, ورنہ شاید بہت سارے دل کو یوں منا لیتے کہ ابھی دوسرا سلام تو باقی ہے, غلط فہمی ہو جاتی. جزاک اللہ. بپا یہ پھر وہ جو امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو مقتدی کو یاد نہیں رہتا میں مسبوق ہوں, اور وہ امام کے ساتھ جیسے سلام پھیرتا ہے تو پہلا سلام پھیرتے ہی اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں مسبوق ہوں, تو اسی صورت میں اس کے لیے کہ اس کی نماز گئی اب وہ کھڑا ہو جائے کیا کرے؟ ہاں اگر جس کو مسبوق کہنا جس کو ادھوری جماعت ملی ہے وہ اگر اس کو ہوش نہیں ہے امام کے ساتھ وہ بے خیالی میں فوراً امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے فوراً بلا تاخیر, جب تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ اپنی نماز پوری کر لے اور سجدے سہو کرے. نہیں میرا سجدے سہو بھی نہیں نکال اس کو, اور اگر ذرا بھی تاخیر سے سلام پھیرا تو پھر غالباً, اور اگر یہ سمجھ کے پڑا کہ مجھ میرا میری نماز پوری ہو گئی ہے اور سلام پھیرا جب تو نماز ٹوٹی گئی اس کی. جس سے سلام پھیرا اس وقت اس کا یہ گمان ہے بابا کہ میرے مطلب میں امام کے ساتھ ہی شروع سے ہوں, سلام پھیرتے ہی اچانک اس کی وہ بتی جلتی ہے کہ میں نہیں نہیں میں مطلب میری تو بھی ایک باقی ہے, یا وہ اس کے ساتھ والے جو مقتدی دوسرے جو اللہ اوپر کے اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا جب وہ کھڑے ہوتے تو ان کو اس کو یاد آ جاتا ہے میرے کو بھی کھڑا ہونا تھا. وہ جو اس کی بتی جلی نا اس سے روشنی نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, کیونکہ جبکہ اس کو یہ ذہن بنا ہوا کہ میرے کو پوری جماعت مل گئی تھی اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میرا سلام پھیرنے کا وقت آ گیا تو اب تو وہ نماز اس کی ہوگی نہیں. اس کا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اپنے نماز کے احکام. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 107 سے یہ مسئلہ, 278 سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. کثیر اسلامی بھائی نا واقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں, لہذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے پڑھیے. یہ لکھا ہے سنیے, مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نمازیں نماز میں شامل ہوا کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں. اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی, اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیرا تو حرج نہیں, لیکن یہ نادر صورت ہے یعنی یہ سب بہت ہی کم ہوتا ہے. اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کر کے سجدے سہو کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم پیارے باپا جان. میں جاوید میمن کراچی سے بات کر رہا ہوں. پاپا میرا سوال یہ ہے کہ فی زمانہ پنج وقتہ نماز کی پابندی اور اپنے گھر بار کی کفالت کے بعد انسان کی نیک نیتی میں اور کیا عمل کار فرما ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا اور جامع سوال ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن کی یہ عکاسی کر رہے ہیں یا ان کو سمجھانا چاہتے ہیں صاحب کہ یہ لوگوں کا عام خیال ہوتا ہے پانچ وقت نماز پڑھو بال بچوں کی خدمت کرو بس یہی کافی ہے. اگر یہی کافی سمجھتا ہے جب تو بیچارے کی عقل ناکافی ایسا لگتا ہے. اس لیے کہ اگر ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزرے کسی کا, سارے سال روزہ رکھے, ساری رات عبادت کرے, ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے, جب بھی کافی نہیں ہے. نہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ وہ ملفوظات اعلی حضرت میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص نے 70 سال غالباً عبادت کی, ملفوظات میں واقعہ, اور اگر آسانی سے مل جائے تو مدینہ, بہت پیاری حکایت, 70 برس نہیں آنکھوں کی نعمت والا, ہاں تم نے شکر ادا نہیں کیا ابھی تو آنکھوں کی نعمت کا بھی. اذهبوا الى جنتی برحمتی والا, وہ رات دن عبادت کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انگور کی بیل بھی عنایت فرما دی, چشمہ بھی لگا دیا, تو اس کو کسی یعنی کہ قسم کی بھی ضرورت نہ تھی. وہیں ایک اکیلا تھا, کھاتا پیتا تھا اور عبادت کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو حکم دیا, اذهبوا بعبدی الى جنتی برحمتی, اے فرشتوں میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ. تو اب اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے اتنی جو عبادت کی ہے صرف تیری رحمت سے کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا چٹھے رہو, میں نے جو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سے آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرو, یا آنکھ کی نعمت کا حساب دو. اب اس کو احساس ہوا کہ میں اس کا حساب یا شکر تو دے نہیں سکتا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ارشاد فرمایا, اذهبوا بعبدی الى جنتی برحمتی, میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ. تو اس لیے یہ کافی نہیں کہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھو, بال بچوں کی کفالت کرو, اور ماں باپ کی خدمت کرو, بس یہی بہت ہے. نہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی. یعنی اللہ کی راہ میں کوئی کچھ دے بھی تو یہ اس کو یوں کیوں سمجھے گا میں نے بہت یار بہت بڑی بات کری, اتنی رقم دے دی اللہ کی راہ میں, تو نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ تیرا تھوڑی ہے, جس رب نے دیا اسی رب کی راہ میں دی تو کیا کمال کیا. کرم تو اس کا ہے کہ تمہیں اس نے عطا کیا. تو جان جس نے دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی, اگر وہ ہم نے رائے خدا میں قربان کر بھی دی تو کیا کمال کیا. دی بھی تو اسی کی تھی نا, ویسے بھی وہ جان تو ایک دن جانی ہی جانی ہے. کیا بات ہے کہ اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے کیا بڑی سعادت ہو سکتی ہے. تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے پانچوں نمازوں اور بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ کی اطاعت بھی جاری ہو، دیگر طاعتیں بھی بجا لائے، سنتوں پر بھی عمل کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کا ہم نے خلاصہ نیکی کی دعوت کی اصطلاح میں رکھا ہے، اس کو بجا لائے، صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حسن سلوک کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، مسلمانوں کی خیرخواہی کرے، اور دین کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، الغرض اس کی ہر حرکت اور ہر سکنت عین اسلام کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ تو اس کو بجا لانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اس کے مدنی ماحول میں علم دین حاصل ہوگا، جب علم دین حاصل ہوگا تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی ملے گا، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی انشاءاللہ توفیق نصیب ہوگی، اور اس طرح زندگی جو وہ صحیح گزرے گی۔ تو اس لیے پانچ نمازیں پڑھ لو اور بال بچوں کی خدمت کر لو، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ فرض علوم بھی ادا کرنے ہوں گے، نماز جنازہ بھی پڑھنی ہوگی، جہاں کوئی کفن دینے والا نہیں کفن پہنانا ہوگا، غسل کرنے والا نہیں غسل دینا ہوگا، یہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو سیکھنے چاہیے۔ تو جو فرض کفایہ ہیں وہ تو چلو دوسروں کے ذریعے بھی ادا ہو جاتے ہیں اکثر، لیکن فرض عین ہیں وہ تو خود کرنے ہوں گے، خود سیکھنے ہوں گے۔ تمام فرائض جو اس پر ہیں نفذ، اس کے علوم سیکھنے ہوں گے، تجارت کرتا ہے تجارت کے علوم سیکھنے ہوتے ہیں، خریداری کرنا کرتا ہے گاہک، اور یہ تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی اس سے بچے خریداری کرنے سے، تو اس کے ضروری مسائل بھی سیکھنا فرض ہیں، ورنہ تو حلال حرام کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ جس کو حلال سمجھتا ہوگا وہ حرام ہو جائے گا، وہ سود ہو جائے گا۔ جیسے عام طور پر کہ موٹی صورت ایک سود کی، سود ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ گاہک جو ہے دکاندار کے پاس بعض اوقات مجھے رقم جمع کروا دیتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ سے لیتا رہوں گا، آپ اس میں سے پیسے کاٹتے رہیں گے۔ بالکل یہ نہیں کہ یہ نارمل بات ہے، مکل اس میں آدمی سوچتا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی تاریخ کو دکاندار کے پاس 1000 روپے جمع کروا دیے کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کے یعنی دال یا جو بھی گھی تیل چینی تھوڑا تھوڑا آپ سے لیتا رہوں گا، اب تھوڑا تھوڑا آپ لیتے رہے، وہ کاٹتا رہا اس میں سے، یہ اس طرح کرنا سود ہے، سود کی ایک صورت ہے، حرام ہے، ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم نے سیکھا نہیں۔ ہمارے شریعت میں یہ 11ویں حصے میں اس طرح کے بے شمار احکام لکھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اسی طرح خریداری کے لیے گیا تو بغیر وزن کیے وہ آسرے سے، آسرا بولتے ہیں آسرے سے، یعنی اندازے سے کچھ دے دیتے، فلاں چیز ایک پاؤ دے دو یا آدھا پاؤ دے دو، تو وہ آدھا پاؤ یوں یوں کر کے یہ لے جاؤ آدھا پاؤ، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، دونوں ہی گناہگار ہیں اس طرح، دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ جب آدھے پاؤ کی بات ہوئی تو اب اس کا فیصلہ کانٹا کرے گا کہ آدھا پاؤ یہ نہیں، بھلے وہ بولتا زیادہ ہے اور واقعی ہو بھی زیادہ، تب بھی ہم کو زیادہ بھی نہیں چاہیے، آدھا پاؤ چاہیے۔ اب جیسے کہ وہ دہی کا میں نے بہت دیکھا، گوشت کا بھی بہت دیکھا، کہ یہ قیمہ لیتے نا آدھا پاؤ، یہ پہلے تو دیکھا تھا، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، جیسے آدھا پاؤ قیمہ دے دو تو وہ قیمے کو یوں ہی تھوڑا اٹھا کے ڈال دیتے تھے اور یوں لپیٹ کے پکڑا دیتے تھے، یہ ہو گیا آدھا پاؤ، یہ جائز نہیں ہے، دونوں گناہگار ہیں۔ اسی طرح دہی کو دیکھا تھا آدھا پاؤ دہی دے دو، تو وہ تھوڑا سا اٹھا کے اس میں پلاسٹک کی تھالی تھیلی میں ڈالا، ربڑ بینڈ لپیٹ کے دے دیا۔ اب بھی ہو سکتا ہے یہی ہوتا ہو کوئی، اب تو گناہ بڑے ہوں گے، گھٹے ہوں اس کا چانس بظاہر کم ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، علم دین سے دوری ہے۔ اگر علم دین کی کوئی بات کرے یار تو مولوی ہے، چھوڑو چھوڑو یار، یہ مولانا تو جب بھی دیکھو مسئلے چھیڑتا ہے، اب کیا کسر رہ گئی تباہی اور بربادی میں کہ جو قرآن کی بات کرے حدیث پاک کی بات کرے اس کو نفرت سے حقارت سے کہہ دیا جاتا ہے تو مولوی ہے یار, ملہ ہے, چھوڑو چھوڑو اس کو یار, یہ بھی مسئلے کرے گا, ابھی فتوی سنائے گا. یعنی مسلمان ہو کر بھی مسلمانی کے بعد اس کو اچھی نہیں لگتی, اسلام قبول کرنے کے باوجود اس کو اسلام کی باتیں کاٹ کھاتی ہیں, یہ پتہ نہیں اس کے خاتمے کا کیا ہوگا ایسے شخصوں کا, ایسے لوگوں کا, کہ فرشتے جب وہ سوالات کریں گے تو کیا اس کو بھی بولو گے یار مولانا والی باتیں شروع کر دی, تو وہی باتیں ہوں گی مولانا والی جو مولانا لوگ سکھاتے ہیں. اس لیے بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے, بھلے معاذ اللہ آدمی ماڈرن ہے لیکن اگر کوئی مولانا ہے اس کا احترام تو کریں نا, جو علم دین کی بات کرتا ہے اور ہے بھی وہ اہل حق سے اس کا تعلق ہے, اس کا احترام تو کرنا چاہیے اس کو, جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو بد احترامی کی. تو اس لیے بہت سنبھل کر پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے, زبان کھولنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس طرح یہ اداپا ہو جیسے تول کر نہیں دیتے, ان کو ٹائم کم ہوتا ہے, یا بھیڑ میں تو بالکل ہی اندھی چلتی ہے, بھیڑ نہ ہو تب بھی سستی بازوقت کر لیتے ہیں وہ, اگر بولو احتجاج کرنے جیسا ہوتا نہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں تلے ہوئے وہ یوں بولتے ہیں. تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جہاں پتا ہے کہ تول کر نہیں دیتا تو اس کو تول کا نام نہ لیا جائے, پھر آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پر 10 روپے کی آدھا پاؤ دہی ہے, تو اب یہ کہا آدھا پاؤ اپنا کہیں, آپ بولے مجھے 10 روپے کی دہی دے دو, اب ٹھیک ہے 10 روپے میں جتنی بھی دے, آدھا پاؤ دے, پونا پاؤ دے, 100 گرام دے, 150 گرام دے, آپ کے نصیب جو بھی دے. اس طرح گوشت میں بھی کہ مثال کے طور پر 25 روپے کا آدھا پاؤ ہے, تو آپ اس کو آدھا پاؤ کا نام مت لو, 25 روپے کا گوشت, 25 روپے کا قیمہ دے دو, 50 روپے کا قیمہ دے دو, تو یہ اس میں احتجاج نہیں کرے گا. یا بولے گا کہ نہیں وہ 60 کا آدھا پاؤ ہوتا ہے, بولے تو 60 روپے کا قیمہ دے دو, پاؤ آدھا پاؤ یہ آپ کی مرضی ہے, مجھے 60 روپے کا قیمہ دے دو. اس طرح کی بات کر کے کم از کم اپنی صورت آپ بچا لیں, اور گناہ وہ گناہگار وہ بھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ تول سے آپ کا درمیان جو عقد ہو رہا ہے وہ تول کا نہیں ہو رہا, سودا جو ہو رہا تول کا نہیں ہو رہا, بلکہ وہ بس پیسوں سے ہو رہا ہے کہ اتنے کا دے دو, اس میں امید ہے کہ بچت ہو جائے گی. ایسی بہت ساری چیزیں, گننے کے مسائل ہیں کہ اتنے ننگ اور یہ بہت اس میں پیچیدہ مسائل ہیں, تو یہ سب پڑھنے پڑیں گے, سیکھنے پڑیں گے. 11واں حصہ بہار شریعت کا, اس میں اس طرح کے احکام بہت ہیں, انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہمت کریں, 11واں حصہ سب کو پڑھنا چاہیے بہار شریعت کا, کہ اس میں یہ لینے دینے خریدنے کی تو سبھی کو ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے آپ بیپاری نہیں ہیں لیکن خریداری تو کرتے ہوں گے, نوکر ہیں آپ تو ملازمت کے اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں, اجیر کے مسائل, اگر آپ سیٹھ ہیں تو سیٹھ کے مسائل بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں, آپ اگر کوئی چیز کرائے پر دیتے ہیں تو کرائے کے اس میں احکامات لکھے ہوئے ہیں, اب سواریاں کرائے پر دیتے ہیں تو اس کے مسائل بھی آپ کو اس میں ملیں گے. رنگ چونا کرتے ہیں تو امید ہے کہ اس میں اس کے بھی مل جائیں گے آپ کو, اس کے ملتے جلتے, تو یعنی بہت یہ دیکھیں جو اس طرح کے جو ہے نا لین دین کے معاملات کے, اس میں بہت سارے مسائل 11واں حصے میں ہیں, بہار شریعت 11واں حصہ. یہ اپنی دوسری جلد جو ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اس میں موجود 11واں حصہ, الگ سے بھی شاید مل جائے, پوری جلد ہی لینا, دونوں جلدیں اپنے گھر میں ہونی چاہیے, بہار شریعت کی یہ تو اس کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے, ہم جیسے ہوں گے تو وہ ہتھیار ہیں, تو ہر وقت چاہیے, بہار شریعت ہے, فتاوی رضویہ ہے, یہ ہونے چاہیے. تو ٹھیک ہے 11واں حصہ پڑھنے کا انشاءاللہ ذہن بنا لو, انشاءاللہ جو سمجھ میں نہیں ہے, بہت ساری اس طرح سمجھ میں تو نہیں آتی تو یہ علماء سے پھر پوچھ لیجئے, جہاں جہاں سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لیجئے. اور شوال المکرم میں جو شروع ہوگا ماہانہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اتوار کو دوپہر 3 بجے اس میں بھی شرکت کی ضرور جس سے بن پڑے ترکیب، اگر نہیں بن پڑتا تو پھر براہ راست انشاءاللہ مدنی چینل پر دیکھنے کی ترکیب، تو آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ امید ہے مدنی چینل تو آپ کے ساتھ تعاون کر دے گا انشاءاللہ، آپ کو گھر بیٹھے یہ احکام سکھائے گا انشاءاللہ. لیکن 11واں حصہ تو پڑھنا ضروری ہے، وہ ایک بیان میں وہ یہ سارے احکام نہیں آئیں گے، وہ اور طرح کے معاملات اس میں بہت سارے بیان ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیاری ہے؟ سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور بالخور بالخور کفل مدین لگائے گا انشاءاللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ، رخ پر داری انشاءاللہ، مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں جاوید میمن بات کر رہا ہوں کراچی سے. ابھی جو کپڑے سے متعلق جو بات ہو رہی ہے، میرا اس میں اتفاق یہ ہوا ہے کہ درزی اپنی سلپ پر یہ بات واضح طور پہ لکھ دیتا ہے کہ آپ جو ہمیں کپڑا دے رہے ہیں شرعی طور پر ہم اس کو واپس کرنے سے معذور ہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں کپڑے آتے ہیں اس وجہ سے. تو کیا یہ لکھنا درست ثابت ہو جاتا ہے؟ اس سے درزی بری ذمہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بری ذمہ ہونا سمجھ میں تو نہیں آتا، اصول ہی کے خلاف ہے کا لکھنا، تو اس کو بچا نہیں سکتا. کپڑا تو اس کو بچائے گا، دینا پڑے گا. ہاں بھائی رضوان، آپ کیا کہو گے؟ یہ اصول جو ہے اجرت کے اس میں تو جیسے کہ وہ گیہوں پسوائے اور کہہ دیا کہ چلو اجرت میں تھوڑے گیہوں آپ مجھے دے دو، یہ جائز تھوڑی ہے. ہاں اس کا وہ اصول ہے نا. ہاں تو اس لیے یہ کپڑے کے لیے لکھ دینا کہ کپڑا میں آپ کو دے نہیں سکتا شرعی طور پہ معذور ہوں، یہ تو کہاں لکھے گا؟ اس کو کیا پتا شرعی معذور کس کو کہتے ہیں؟ وہ شرعی طور پر تو نہیں لکھے گا، وہ یہی لکھے گا، لکھتا بھی ہوگا تو شرعی عذر تو اس کو علماء سمجھائیں گے، مفتیان کرام سمجھائیں گے. تو اصول سے تو یہ درست نہیں معلوم ہو رہا کہ اس طرح اس کو کپڑا رکھنا بول کر بھی جائز ہو جائے، بول دے تب بھی جائز ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گاہک کو جب دے دیا کپڑا اس نے اور اب گاہک نے کہا کہ یہ رکھ لو، تو یہ ایک طرح کا ہبا ہو گیا، تحفہ ہو گیا، وہ ایک الگ صورت ہے، جبکہ اجرت اپنے پلے سے دے ہی رہا ہے. تو اس کا لکھنا نہ لکھنا ایک ہی ہے، بس وہی کرچے وہ دھجیاں چھوٹی سی جو پھینکنے کا جن کا عرف ہے، لوگ جن کو نہیں لیتے وہی وہ رکھ سکتا ہے. باقی ایسا پیس جو مطلب جس کو کٹ پیس کا نام آج کل دیتے ہیں، کٹ پیس کہلاتے ہیں، یہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ باقاعدہ کام آتے ہیں، بکتے ہیں، اس سے رومال ہو جائے گا، اس سے پونچھن بن جائے گی، بہت کچھ کام ہو سکتے ہیں، اس سے چھوٹے بچوں کے تو سوٹ بھی بن جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احتیاطاً لکھ لو، پوچھ لینا جو اس لیے جواب تو ہم نے دے دیا اور جواب تو سمجھ میں یہ آتا ہے درست ہو اصول کے حساب سے، لیکن اس کو یہ کہ مزید ہم انشاءاللہ علماء سے معلومات کر کے اگر یہ جواب درست نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم کل دوپہر کو کوشش کر کے اس کا اور یعنی کہ درست جواب دے دیں گے. اگر یہ نہ درست ہوا تو, اور نہیں اگر یہ درست ہوا تو پھر انشاءاللہ جواب کل دینے کی حاجت نہیں رہے گی. اس طرح بھی نا وہ بعض ہوتا درزی ہوتا ہے جن جو صرف سفید کپڑے زیادہ تر ان کے پاس سمجھے کہ 90% سفید کپڑے آتے ہیں, اور ایک جیسے سفید کپڑے آتے ہیں ان میں عموماً ممکن ہے کہ شاید ایک ایک گاہک کیا سنبھالنا جو تھا نا وہ ہو تھوڑا سا تکلیف دے. نشان لگانے پڑیں گے اس کو, چٹ لگا دے نشان لگا دے تبدیل نہیں کرے گا یہ. ایک کی اجازت بھی لے لی تب بھی کافی نہیں ہے نا, دوسرے سے اجازت نہیں لی نا اس نے, پتہ نہیں ہے اجازت بھی ویلڈ ہوگی یا نہیں. جس کا جیسا جتنا جون سا جس کوالٹی کا ہے وہ الگ, اس کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا. بھلے اس کو 100 درازیں بنانی پڑے, 1500 درازیں بنانی پڑے, 1200 بنانی پڑے, سب کا سنبھالنا پڑے گا. تو اتنے لیتا کا ہے کوئی سنبھال نہیں سکتا, اتنا لے جتنا سنبھال سکتا ہے. ڈیزائن ہے باپا, ابھی تو پیسے کمانے کا کام. ٹھیک ہے تو پیسے کمانے تو نیکیاں بھی تو کمانے کا سیزن ہے نا اپنا یار, نیکیوں کی طرف تھوڑی توجہ دے دے. یہ اس پہ ثواب تو ملے گا سو باپا, یہ شریعت کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اتنی احتیاطیں کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حکم شریعت سمجھ کر جی ہاں عمل کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا, نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا, لیکن گناہ سے تو بچ ہی جائے گا نا. تو یہ کہ درزی بننا ہو یا تیلی بننا ہو سب کو یہ احکام سیکھنے پڑیں گے. سیکھے بغیر کرے گا تو یہ نہ سیکھنا بھی گناہ ہے نا, جہالت عذر نہیں ہے نا, جہالت خود گناہ ہے. اس کے مراد یہ ہے کہ جس پر جو کام کرنا اس کے بارے میں سیکھنا ہے, اگر وہ نہیں سیکھتا تو اب یہ جہالت گناہ ہے. جس کو دکان کھولنی ہے تو اس کو سارے مسائل سیکھنے فرض ہیں اس کے تعلق سے. جس کو نوکری کرنی ہے اس کو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جس کو نوکر رکھنا ہے اس کو نوکر رکھنے کے مسائل سیکھنا فرض ہے. آج کل تو 99.9 بلکہ میرے گھر میں لاکھوں میں کوئی جانتا ہو پتا ہی نہیں ہے. مطلب بیپاری تو وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں دھول جھونک کر چکنی چپڑی بات کر کے اپنا ناقص مال کسی کو پہنا دے, سستے والی چیز 4 گنا دام میں بیچ کر وہ ہنستا رہے بھی یقینی ہی کر کے جھوٹ سچ کر کے, یا جس طرح دلال کرتے ہیں. توبہ استغفر اللہ, جو مال آپ کے پاس نہیں بکتا تو وہ دلال بیچ دے گا, گلا سڑا مرا میٹا وہ اس کی ملما کاریگر کے جس طرح بھی وہ ترکیب بنا کے وہ پہنا دے گا. یہ تو سب مطلب یہ کہ اس طرح جو دھوکے بازیاں کرتے ہیں سب کے سب گناہگار ہو رہے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اور جو بغیر مسائل سیکھے یہ کاروبار کرنے تو دھاڑ کر کے حرام میں پڑ جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں حرام میں پڑ گیا. وہ بولتے ہیں ہمارے پاس تو سارا ستھرا پیسہ ہے, تو یہی نہیں پتا بے وقوف تم کو ستھرا پیسہ بولتے کس کو, سیکھا ہی نہیں آج تک. تو سیکھنا ضروری ہے, سیکھے بغیر نہیں چلے گا. جب دنیا کا تھوڑا جیسا درزی ہے تو بولتا ہے میں نے سیکھا, تو کیا سیکھا, تو کٹنگ کرنا سیکھا ہے, مشین چلانا سیکھا ہے, تو سلائی کرنا سیکھا ہے, تو یہ تراش خراش فیشن کی جو ڈیزائن ہے یہ سیکھی نا, تو یہ آپ کو پتا کہ یہ سیکھے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے. تو اسی طرح ایک دوسرا بھی اس کا رخ ہے نا تصویر کا, سمجھو یہ ظاہری رخ ہے کہ آپ کو یوں یوں کرنا آنا چاہیے تو کام چلے گا, اس کا باطنی رخ وہی ہے کہ اس کے دینی مسائل بھی سیکھنا فرض ہے. نہیں سیکھو گے تو گئے. اب اس طرح کئی درزی بازوں کا جلدی میں کپڑے خراب کر دیتے ہیں اور پھر اس کا دیتے نہیں, تو یہ بھی اس کے لیے واجب ہے کہ اگر کسی کے کپڑے نے خراب کر دیے تو اس کو اب پلے سے تاوان دینا پڑے گا, نہ کہ اجرت لے لے, بلکہ اجرت بھی نہ لے اور اس کو پلے سے اس کا جو بھی نقصان ہوا یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی. یہ واجب ہے, نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. وہ بیچارہ تو وہ دل محسوس کر رہ جائے گا اور اس کی زبان سے تو اس کی عید بھی خراب ہو جائے گی. بعض وقت عید کے کپڑے بھی خراب کر دیتے ہیں جو اناڑی درزی ہوتے ہیں, تو اناڑی درزی بھی کام کرنا اس کا بھی جائز نہیں ہے, جبکہ لوگوں کے کپڑے خراب کر دیتے ہیں, صحیح سینہ آتا نہیں ہے اس کو. تو یہ دنیاوی یعنی کہ یہ دنیاوی طور پہ بھی اس میں تو رسوائی ہوتی ہے, لڑائی کرتے ہیں. اسی طرح اناڑی قصاب بقرعید میں نکل کھڑے ہوتے ہیں, تو نہیں نیم حکیم خطرے جان, تو نیم قصاب خطرے گوشت, تو وہ گوشت کا وہ ہڈیوں کا قیمہ بناتے ہیں اور کھال میں وہ چارنی بناتے ہیں, کھال کی ادھر سے پھاڑ دیا ادھر سے چیر دیا, چھری ایسی ہوتی ہے کہ جس سے رسی نہیں کٹتی تو گلا کیا کاٹیں گے بےچارے. تو یہ بھی ہے کہ فن کے ماہر ہو تو ہی کریں, ورنہ جانور کو بھی زیادہ تکلیف دیں گے اور اس کا گوشت بھی خراب کر کے اس کو بھی ایذا پہنچے گی جس کا جانور ہے. تو کھال کو نقصان کر کے وہ ہمارے زر مبادلہ کو نقصان ہوگا, ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. تو یہ سب باتیں جانتا ہے تو کرے, ورنہ پھر اس کام میں ہاتھ نہ ڈالے. کسی ماہر کے ماتحت رہ کر پہلے پریکٹس کرے, مشق کرے, جب ماہر ہو جائے تب کام ہاتھ ملے. یہ ہر کام کے لیے اصول بنے ہوئے ہیں. کہ جس کی جو میرے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دو تو میں بولوں میں کارپینٹر بن گیا, میں کیا دھول کارپینٹر بنوں گا, میں تو تھک کر کے کیل ماروں گا, ہتھوڑا ہے میرے ہاتھ میں تو پتا چلا لکڑی پھٹ گئی. اب لکڑی پھٹ گئی تو دو تاون آتا ہی نہیں تم کو بنانا, تم نے سیکھا ہی نہیں ہے, تم کو پتا ہی نہیں کہ کون سی لکڑی میں کون سی کیل جانی چاہیے اور اس کو چوٹ کتنی سائز کی مارنی چاہیے. اب وہ ٹھا کر کے میں نے کیل ماری اور کھٹ کر کے وہ تاڑ کر کے وہ شیشہ گرا نیچے. میرا نشانہ بھی صحیح نہیں ہے, نشانہ بھی سیکھنا پڑے گا, یا کبھی اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لوں گا کہ وہ میں تاڑ کر کے مارا وہ سیدھا اپنے انگوٹھے پر مارا, انگوٹھا یوں ہو گیا پھول گیا خوب کر کے بیٹھ گیا میں. یہ سارا سیکھنے سے کارپینٹر بھی سیکھیں گے, کارپینٹری تو آئے گا. یہ ستھار بولتے ہم اس کو اور بڑے ہی بولتے اردو میں, لیکن کارپینٹر میں لوگ اب زیادہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہر چیز دھوبی ہے اس کو بھی سیکھنا پڑے گا, نہیں تو بلیچنگ پاؤڈر ٹھوک دے گا زیادہ تو وہ یہ سوڈا زیادہ مار دے گا, پتا نہیں کیا کیا کر دے گا تو کپڑے کا وہ کنڈا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا کپڑا, گل جائے گا کپڑا. تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے قصدن جس نے جہالت کی وجہ سے یہ نقصانات پہنچائے, اس طرح کے نقصانات کے تاوان دینے پڑتے ہیں, ڈنڈ دینا پڑتا ہے. ہزار پندرہ سو کا جوڑا اس کا آپ نے کنڈا کر دیا سوڈا مار کے, زیادہ کاسٹک سوڈا ٹھوک کے اس میں دو پیسے پلے سے. ارے ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے, تو جب فرشتے پکڑیں گے تو ان کو بھی بول دینا, قبر میں جب گرا ہوگا یا قیامت میں دن جب پک�ڑیں گے تو بول دینا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں, وہاں کس کی چلے گی. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ سب سیکھنا پڑے گا, جو بھی کرنا سیکھنا پڑے گا, ورنہ کام یہ کافی کاریگر یہ ناقص کاریگر ہوتے ہیں, یہ اناڑی جس کو ہماری عام زبان میں بولتے ہیں, تو یہ نقصان پہنچاتے چیزوں کو, یہ نہیں ان کے لیے جائز نہیں ایسا کرنا, لوگوں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا. بیچارے مروبت میں بعض نہیں بولتے, بعض وہ اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں بولتے, عزت کی وجہ سے نہیں بولتے کہ یار اب اس نے چیز خراب کر دی, ابھی کچھ بولوں گا تو میری عزت بھی خراب کر دے گا. ہے ایسا مطلب اللہ قسم کا آدمی ہے اور آئندہ وہ آئے گا نہیں, لیکن اس کی جو ایزا ہوئی, اس کا دل دکھا, اس کے مال کو آپ نے نقصان پہنچایا, اس کا حساب یہاں نہیں دیتے, آپ کے شر سے بچنے کے لیے وہ چلا گیا, آخرت میں تو دینا پڑے گا. تو اس لیے اس طرح کے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کو کسی کو استاد بنانا چاہیے. میں نہیں کہتا کام چھوڑ دو, آپ کام کرو لیکن استاد کی نگرانی میں کرو تاکہ کام درست ہو, اس کام میں ہاتھ مت ڈالو جو آپ کو نہیں آتا, غلط مت کرو کہ آخرت میں پھنسو گے, دنیا میں بھی کوئی سر پھرا ہوگا تو وصول کر لے گا, مار دھاڑ ہو جائے گی. جیسے درزی بھی اگر غلط کر دے گا تو ہڈا تو ہو جاتا ہے, ڈاکٹر غلط علاج کرتا تو بعض اوقات اس کو بھی دھلائی کر دیتے, مار مار کے صحیح کر دیتے ہیں, بلکہ بعض اوقات فائر بھی کر دیتے ہوں گے اگر کوئی عزیز اس کا فوت ہو گیا ڈاکٹر کے ذریعے. حالانکہ اس میں یہ ہے کہ گنجائش یہ ہے کہ ڈاکٹر سے لڑنا سمجھ میں نہیں آ رہا, کہ ڈاکٹر جو واقعی ڈاکٹر ہے اس نے دوا اپنی دانست میں صحیح دی, کہ جو وہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ جس کو ڈاکٹر بننے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے, اب اس نے اگر غلط فہمی میں کوئی ایسا کام اس سے ہو گیا تو اب اس کی یہاں پکڑ نہیں کی جائے گی, قانون بھی اس کو نہیں پکڑے گا, چھوڑ دے گا قانون. یہ اور غلطی ہے, لیکن یہ کاریگروں کی غلطیاں اور ہیں. کاریگر تو یعنی کہ خامخواہ مطلب یعنی کہ جانتے نہیں ہیں, لوگوں کی چیزوں پر پریکٹیکل کرتے ہیں, لوگوں کی چیزیں خراب کر کے وہ سیکھتے ہیں. دیکھو بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پیسوں کی کاپی کو خراب کرتا ہے, اس پہ وہ رگڑم کرتا ہے اور پھاڑ پھوڑ کر پھینکتا ہے, وہ کسی اور کے پیسے نہیں کرتا. یہ یہاں ضرورت ہے اس کی, یہ سیکھ رہا ہے, لیکن عام طور پہ دوسرے کے مال سے جو سیکھ کر جو اس کا کنڈا کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. سب کو سیکھنا پڑے, عرف سے ہٹ کر اگر تھوڑا سا بھی کسی کی چیز کو نقصان پہنچایا آپ نے تو آخرت میں پکڑ

واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا ایک سوال یہ ہے کہ آج کل دودھ والے کے پاس اگر دہی لینے جاتے ہیں تو یہ آدھا پاؤ تول کر نہیں دیتے ہیں. اگر آدھا پاؤ مانگی جائے تو ان کو کیسے سمجھائیں؟ انفرادی کوشش کی جا سکتی ہے اگر کوئی خدا ترس آدمی ہوگا نا تو محبت سے اس کو دوستی کر کے اس سے تو سمجھا جائے گا کیوں گناہگار ہوتے ہیں آپ تول لیا کریں. اور لینے والے کو چاہیے کہ جب نہیں دیتا آدھا پاؤ اور دہی لینی بھی ہے تو آدھا پاؤ یہ رقم بنتی ہے وہ آدمی کو پتا ہوتا مجھے نہیں پتا کیا بھاؤ ہے دہی کا. اب مثال کے طور پہ وہ آدھا پاؤ دس روپے کی آتی ہے تو اس کو آدھا پاؤ دہی دو یہ نہ کہ دس روپے کی دہی دو یہ کہتے اب وہ جتنی بھی دے دے دونوں کی گناہوں سے بچاتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان کیا مرد لیڈیز کپڑے سی سکتا ہے؟ سی تو سکتا ہے لیکن لیڈیز کی پیمائش نہیں کرے گا, اس کا عورت کا ناپ نہیں لے سکتا. ناپ لینے میں نگاہوں کی حفاظت ناممکن ہے کیونکہ آنکھ بند کر کے ناپ ممکن نہیں ہے نا. پھر تو اور پھجیتا ہو جائے گا کہیں آگے پیچھے ایسی جگہ ہاتھ لگ گیا تو پھر تو اٹھا کے چپل نکال کے مارے گی وہ, تو اس لیے وہ ممکن نہیں ہے. پھر اس کو ٹچ کرنا پڑے گا, ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگائے بغیر بھی ناپ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا دور سے فضا میں آپ ناپ لیں گے. تو لیڈیز کپڑا سینا جائز مگر اس کا ماپ لینا جائز نہیں. تو اس کی صورت یہ کہ وہ جو عورت کپڑے سلوانا چاہتی ہے وہ اپنا ماپ یا تو لکھا ہوا دے دے یا کوئی پرانا کپڑا اپنا دے دے کہ بھائی اس ناپ کا دے دو. یہ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر مرد سے سلوائیں تو وہ ان کو ہاتھ نہ لگانے دیں بلکہ بچوں کو بھیج کر ترکیب بنا لیں اور اپنا پرانا کوئی کپڑا دے دیں کہ اس ناپ کا بنا دو. تو یہ صورت ہے, ورنہ پھر یہ کہ عورت کو چاہیے کہ وہ عورت سے ہی سلوائے. انصب بھی یہی ہے بابا, ظاہر انصب تو یہی ہے کہ وہ کپڑے بھی اگر سلوانے سے بھی وہ درزی جو ہے نا یہ گناہ سے بچنے کا چانس اس کا کم ہے کہ کپڑوں کی وجہ سے بھی اور ہم غیر جنس مرد کے کپڑے دیکھ کر عورت کو مطلب کچھ نہ کچھ خطرہ رہتا ہے. مرد کے عورت کے کپڑے مرد کے لیے مسئلہ رہتا ہے کہ اس کو وسوسے آئیں گے, شیطانی یہ پورا امکان ہے کیونکہ عورت کے کپڑے زرق برق بہت ہوتے ہیں تو یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں مرد کے لیے. ناپ کے لیے بچوں کو بھیجے گی نا, لیکن پاپا پھر وہ ڈیزائن پسند کرنے کے لیے خود ہی جائے گی درزی, اس کو دس قسم کی ڈیزائن ہے میگزین سے نکال کے دکھائے گا اور اس سے بہت ساری اس کی باتیں کرنی پڑیں گی. پھر ڈیزائنوں کو اس کو پسند کرنا پڑے گا, پھر ڈیزائن صحیح سینے نہ سینے پہ بچہ جا کر درزی سے مغز ماری نہیں کرے گا, یہ عورت جا کر درزی سے مغز ماری کرے گی, یہ سارے کام الگ ہوں گے. اب اگر بالفرض کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ کسی کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں عورت سے سلواتی ہوں, اب اس کو یہ دوسرا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ عورت صحیح سیتی نہیں ہے, ناپ صحیح لیتی نہیں ہے, سلائی صحیح کرتی نہیں ہے, ڈیزائن اس کے بہت ہوتی نہیں ہے, تو اب یا تو کوئی اسلامی بہنوں کا ذہنی سا اللہ کرے سادگی کا بن جائے کہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں, مرد سے سلوا کر اس سے ڈیزائن بنوا کر اگر وہ کون سی فیشن ہے جو یہ کرنا چاہتی ہے جو شوہر کے علاوہ کسی اور کو دکھانا چاہتی ہے. یہ تو ہے کہ بس جتنا فیشن عورتوں میں ہے نا اتنا اس کا ایک فیصد بھی شاید مردوں میں نہیں ہے, اتنا فیشن ان بدنصیبوں میں ہے بیچاریوں میں. حالانکہ عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, عورت صرف زینت کرے گی اپنے شوہر کے لیے گھر کی چار دیواری میں, باہر تو اس کو مطلب اول تو نکلنا نہیں ہے. اب یہ جب باز نہیں آتی نکلتی ہیں تو اب اس کی بھی فقہ کرام نے جو قیودات لگائی ہیں وہ تو بہت مطلب یعنی سمجھ میں یاد ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. میرا تو یہ میرے تو خیر اپنے بس میں نہیں ہے, اپنا بس نہیں ترکیب نہیں ہے, لیکن ایک دن کی بچی کو بھی باہر نہ نکالے, میرا تو یہ ذہن بنتا. بچی کو باہر نکالتے نا تو اب بچیاں ضد کرتی ہیں کہ ہم کو باہر جانا ہے, روتی ہیں. یہ سب کو تجربہ ہوگا جن کے گھر میں بچیاں ہیں نا, وہ ضد کرتی ہیں. باہر آپ نکلتے ہوں گے تو چھپ کے نکلنا پڑتا ہونا, دوڑتی ہوگی میرے کو باہر لے جاؤ, روتی ہوگی. اچھا ابھی لے جانا شرم جائز ہے, جبکہ وہ بھاگتے ہوئی جس کو بچی کہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں جسے ہوتی ہیں, تو اب کیا کرتی ہیں؟ یہ ابھی تو جائز ہے ان کو لے جانا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں. احتیاط کا وہ بہت بڑا درجہ بتا رہا ہوں جس پر کسی کو فائز ابھی دیکھا نہیں ہے اس دور میں, کہ اس کو دروازہ دکھا ہی نہیں باہر کا, رستہ ہی نہ دکھا ہے, یہ گھر کی چار دیواری میں ہی پھدکتی رہے بس. تو باہر نکلنے کی عادت پڑ گئی بچی کی, پڑ جاتی ہے, پھر اس کو بالغ ہوتے دیر کتنی لگتی ہے, یہ بڑی ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے تو پھر بازار بھٹکتی ہے, پھر روک کے دکھاؤ, اب نہیں روک سکتے اس کو. اس کو گھر میں گھٹن ہوتی ہے, دیواریں کاٹتی ہے, اس کو باہر جائے گی. آنے بہانے سے روزانہ یہ عورتیں نکلتی ہیں, اس طرح بہنیں نکلتی ہیں روزانہ دن میں کئی بار, یہاں تک کہ اب رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا تو روز نکلیں گی, خریداری نہیں کریں گی, یہ روزے بھی رکھتی ہوں گی تو کھانا کھائیں گے, کھانا کھانے کے بعد افطار کے بعد یہ خالی پرس لٹکا کر اپنا وہ جو بھی کرنا ہے میک اپ وغیرہ کر کے یہ شاپنگ سینٹروں میں بازاروں میں ٹھیلوں پہ خاما کھا آئیں گی. یہ کتنے کا ہے, وہ کتنے کا ہے, ادھر تو اتنے کا ملتا ہے, چھوڑ چھوڑ ادھر سے لیتے ہیں. کتنی بار جھوٹ بولیں گی, لینا اس کو ہے نہیں, پرس میں ایک روپے کا نوٹ ہے نہیں, خالی خالی گھومتی رہیں گی. ایک تعداد آپ کو اس ملے گی اس کوالٹی کی, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو روکے, اس طرح یہ کیوں رسوائی اپنی کرتی ہیں اور دوسروں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں, بدنگاہی کی دعوت دیتی ہیں, وہ روکو. اور جو ناظرات ہماری سن رہی ہوں اگر وہ بھی اس سے باز آ جائیں, یہ حرکتیں مت کریں. تو اب یہ کہ ان کو آپ بولتے ہو کہ جا کر ٹیلر ماسٹر سے لڑائی کریں گے, تو یہ تو روز کتنی لڑائیاں کرتی ہیں, یہ گوشت ان کو لینا ہے, مچھلی ان کو لینی ہے, مرد کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے, خریداری اس کو کرنی چاہیے تھی, عورت کو تھوڑی خریداری کرواتی ہے. میں تو فیور میں ہی نہیں ہوں, اگر میرا پوچھو تو چار دیواری باہر سے تالا, عورت اندر باہر نکلے نہیں. اب لوگ کیا ان کو گٹا گٹا کر مار ڈالو گے, اب لوگ کیسے لوگ ہو, صحت مند بن جائے گی کہ دنیا یاد کرے گی چار دیواری میں. عورت دیکھو, یہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں, تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں, یہ بند کر دینا باہر سے. اور ایک میں نے مبالغہ کیا, عورت چھپانے کی چیز, حدیث شریف میں عورت چھپانے کی چیز ہے, تو عورت جب تک شریعت اجازت نہ دے باہر اس کو قدم رکھنا نہیں چاہیے. رکھے گی تو پردے کے ساتھ رکھے گی نا بابا, جو قیودات ہیں. اب جس طرح کے پردے کرتی آپ کو سب پتہ ہے. نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں, چلو جیسا کہ پردہ کرنے کا حق ہے ایسے پردے کے ساتھ نکلے گی, اگر بالفعل کسی صورت میں نہ کسی حالات میں نکلنا پڑے تب بھی بابا, جب اوپر برقعہ پہننا ہے اوپر پرداج کرنا ہے تو آخر اندر میں برق زرق برق یا مطلب ایسے فیشن والے کپڑے پھر کیا دکھانے کسی کو ہے کہ پھر خالی خالی خالی ٹیلر کے پاس جانا. نہیں تو جائے گی تو برقعہ تو اونچا کرے گی نا یار, تو تھوڑے تو رنگین کپڑے تھوڑا معاذ اللہ جسم کی حیات وغیرہ تو سامنے والے کو دکھانی ہے نا. یہ بالکل یہ نہیں کہ ان کی نیتوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہ حقیقت ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں, بریزیئر جو پہنتی ہے نا عورتیں, میری آج تک یہ عقل میں آیا نہیں کہ ہوتا کیا ہے, یہ کیوں پہنتی ہے, کیا نمایاں کرنے کے لیے, معاذ اللہ, اللہ بہتر جانے ان کی کیا نیت ہوتی ہے. ہم نے اپنے گھر میں تو یہ چیزیں نافذ نہیں کی کبھی یار, الحمدللہ. مجھے تو اس کی کوئی حکمت مصلحت ہوگی, ان کو پتا ہوگی, مجھے تو یہی مسئلے سمجھ میں آتی ہے نمایاں کرنے کی, جہنم کے انگارے خریدنے کی. خدا نہ خواستہ اگر یہ نیت ہے تو ظاہر ہلاکت ہے, حقداری ہے جہنم کی. تو جب واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ برقعے میں بند ہو کے جانا ہے اور چار دیواری میں شوہر کے پاس پردہ کرنا ہے, اے وہ زینت کرنی ہے, تو یہ زرق برق اور رنگین اور ٹیکنیکل لباس طرح طرح کے زیورات اور یہ میک اپ اور لالیاں بارڈر کیا بولتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کا ایک عذر یہ ہے, یہ دیں گی کہ ہم جب کہیں تقریب میں جاتی ہیں تو ہم سادہ ہوتی ہیں تو عورتیں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں, دوسری عورتیں ہنستی ہیں کہ یہ تو مولانی آ گئی مولانی. تو اس لیے ہم کو زرق برق لباس پہننا پڑتا تھا کہ عورتوں میں ہم اپنا زرق برق لباس کھولیں. جی شاید یہ اب یہ ہو تو اب اس میں ہم کس طرح ان کو سمجھائیں کہ بھلے مولانی بولے, اچھا مولانی بولیں گی تو کچھ تو ہمدرد ہوں گی نا. یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے مخالف ہو, کسی نہ کسی کو ہمدردی ہو ہی جاتی ہے. میں ایک بار کہیں دعوت پر تھا تو کبھی یعنی کہ مذہبی حلیے کے لوگ وہاں تھے, میں چپ چاپ بیٹھا تھا مطلب کھانے کے اس میں یا کھانے کی ترکیب ہوئی, اکیلا شاید تھا بھی اکیلا, ایک آدھ کو ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. تو ایک تاجر باتوں سے پتا چلا تو کپڑے کی کپڑا مارکیٹ کا تاجر تھا, وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. دعوت اسلامی کا شاید بالکل شروع کے اکا دکا سال ہوا ہوگا, آغاز تھا. تو میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے کو وہ سلام کر کے بیٹھا, بولتا ہے کہ میں نے کبھی صاحب کو واچ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ آپ نہ بولتے ہیں نہ ہنستے ہیں نہ یہ سب کہہ کے مار مار کے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں, آپ کسی کا حصہ بھی نہیں دے رہے. تو میں نے بولا چلو یار اس مولانا کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں. اس طرح وہ میری دل جوئی کرنے لگا. حالانکہ وہ تو یہ اس طرح مطلب کوئی نہ کوئی ہمدرد بعض اوقات مل ہی جاتا ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے حلیے دیکھ کے لوگ ہم کو نوٹ کرتے ہیں, ہم کہک کے مار کے کھیکی کھیکی کر کے وہ گپے مارے تو لوگ متاثر نہیں ہوتے, اس سے بدزن ہوتے. تو اس طرح اگر کوئی مولانی بن کے جائے گی تو اب تو دعوت اسلامی نے ماحول بنا دیا ہے, دو چار مولانیاں اور مل جائیں گی. تو مولانی کہنا بھی ظاہر ہے اس کی دل آزاری ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہوگا کہ دل آزاری نہ کی جائے. تو یہ ماڈرن لڑکیاں ہو سکتا ہے ہنسیں گی, لیکن کب تک ہنسیں گی یار؟ صبر کا پھل میٹھا ہے. اگر ہمت کریں, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اگر اپنا لے, ان کی سادگی کا کوئی حصہ مل جائے اور اپنا لے, تو انشاءاللہ جیسے ہی روح پرواز ہوگی بی بی فاطمہ گلے لگا لیں گی انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور نانا جان کے پاس لے جا کر سفارش کریں گی کہ یہ میری کنیز تھی, اس کو جنت میں میرے پاس بھیج دو. کاش. کیا بات ہے, کیونکہ اس دور میں سادگی ناپید اور نایاب جیسی ہو گئی ہے. عورت اور فیشن یہ چولی دامن کا ساتھ ہو گیا, جزوے لا انفق ہو گیا ایک طرح سے, کہ اس جدا نہیں کیا جا سکتا. شادی نہیں ہوتی. شادی کیوں نہیں ہوتی یار؟ سادہ لڑکی ہوگی اتنے مطلب وہ سادگی کے ساتھ رہے گی, وہ فیشن وغیرہ کا اس کا انداز نہیں ہوگا, ضرور کپڑے نہیں پہنیں گے تو شادی نہیں ہوگی بیٹی کی. اس لیے اس کو پڑھانا بھی بہت ضروری ہے, لکھانا بھی بہت ضروری ہے, اس کو فیشن کرانا بھی ضروری ہے. اور فیشن کرا کر بے پردہ کر کے ایسی ماڈرن دعوتوں میں لے جانا بھی ضروری ہے جہاں پر نمائش کروانا ضروری ہے اس کی. ٹھیک ظاہر ہے کہ وہ کیا اس کو نمائش. ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ, جہنم کی آگ خریدنا ضروری ہے شادی کروانے کے لیے, اپنے کو جہنمیوں میں نام لکھوانا ضروری ہے کہ شادی کروانے کے لیے. یہ سارے مطلب جو سادہ لوگ ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں, سب کمارے مر جاتے ہیں یار. یہی چیز اسلامی بھائیوں کو بھی سمجھانی ہے بابا. ہاں ظاہر ہے دونوں کے لیے. اب کس کی کشش چاہتے ہیں؟ نہیں, لڑکا کس کی کشش چاہتا ہے, لڑکا کس کی نظر ڈلوانا چاہتا ہے, لڑکی کس کی نظر ڈلوانا چاہتی ہے؟ خالی یہ دونوں اپنی اپنی نیتوں پر غور کر لیں نا بابا. اور شرم اور حیا کا کوئی جز باقی ہو تو شاید یہ پانی پانی ہو جائے گا. بہت بری حالت ہے. آب ایک آواز بگڑا ہوا میں کہتا ہوں نا, جیسے کہ تو تقریباً ایسا ہی ہے, ہر طرف بنے کے تباہی مچی ہوئی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مطلب یہ اب تو ماشاء اللہ ماحول بن گیا. میں نے جب سے داڑھی آئی رکھ لی, تو میں نے جب داڑھی رکھی تو ایک واقعی عجیب سی بات تھی. ہماری مہمان برادری میں عام طور پر داڑھی کو رکھتا نہیں تھا, تو یا بڑے بوڑھے رکھتے تھے, تو بڑی عجیب سی بات تھی داڑھی. تو کوئی واقعی میری شادی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا, لیکن آخر ہو ہی گئی نا, ہو گئی. بال بچے والا بھی ہو گیا, بڈھا بھی ہو گیا. تو یہ کہ زندگی گزری گئی نا میری بھی یار, اور الحمدللہ ایسی زندگی گزری کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی اگر میری زندگی میں جھانک کر دیکھے تو اس کے منہ میں پانی آئے گا, یار ہم یہ وزیر نہ ہوتے اور الیاس ہوتے نا تو مزے ہوتے ہیں. الحمدللہ اتنے مجھے مزے ہیں, اتنا عیش ہے, اتنی راحت ہے, اتنا سکون ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب ہی تو یہ ذہن بنا نا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی گلی. کرم کی بات ہے, بہت کرم. تو اس لیے مطلب یہ کہ سادہ آدمی الحمدللہ اجتماعی طور پر مجموعی طور پر فائدے ہی میں رہے گا, نقصان نہیں ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ, آخرت میں فائدہ. عارضی طور پر تھوڑی بہت ٹھیک ہے, امتحان آئے تو تیار رہے. تو ماڈرنوں کو امتحان کا کم آتے, کئی ماڈرن ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں دیتا. ماڈرن لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوتی, رشتے نہیں آتے, اخلاقیات کی وجہ سے بھی بدنام ہوتے, بعد ویسے بھی بدنام ہوتے جن کے نہیں رشتے ہوتے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور لوہے محفوظ پر رشتے لکھے ہوئے, جوڑے لکھے ہوئے, جن کا جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے وہی ہوگا, وہی ہوگا. نہیں لکھا ہوا تو کنواریاں نہیں مرتی, کمارے نوجوان نہیں مرتے, ایسا تو نہیں ہے نا. روزانہ نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں مرتے ہوں گے کنوارے اور کنواریاں. تو یہ سب ایمان کی کمزوریاں کہہ لیجئے ان کو. اللہ پر ایمان رکھیں کہ جب قسمت میں ہے کہ شادی ہونی ہے فلاں جگہ تو وہ ہو کر ہی رہے گی, اور نہیں ہونی لکھا ہے تو کوئی صورت نہیں کہ شادی ہو جائے. گھر چلنا لکھا ہے تو گھر چلے گا, نہیں چلنا تو پھر یہ ماڈرن شادیاں ہوتی ہیں چند روز میں ٹاٹا بھی ہو جاتا ہے نا, روٹ کے چلی جاتی نا گھر میں. تو کئی ماڈرن روتے ہیں اس کے لیے, مولانا کم روتے ہیں, ماڈرن زیادہ روتے ہیں. علماء کی روٹ کے جاتی ہوں ایسا کم کم سنا ہوگا, مجھے تو ایک بھی قصہ یاد نہیں ہے کہ کسی عالم دین کی بیوی روٹ کے میکے چلی گئی ہو, میرے کانوں نے نہیں سنا, اپنی بات کر رہا ہوں. باقی ماڈرنوں کی تو آئے دن مجھے قصے ملتے ہیں کہ ان کی روٹ کے بھاگ جاتی ہے, کسی اور آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, شادی شدہ بھاگ جاتی ہے, یہ قصے ملتے ہیں. تو باہر کی ڈھونڈی گائے کو یار اندر کی ڈھونڈتا نا چار دیواری والی, تو باہر نکلتے ہوئے اس کو وحشت ہوتی, گھبراہٹ ہوتی. وہ آزاد پنچھی تھی تو اڑ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ آیتیں نکالو قرآن کی, اس میں گھر میں دکھانے کا ورنہ یہ باتیں بنیں گی. سوال بھی کرو چار دیواری کا تو آپ بول رہے اس طرح کا کوئی شاید شروعات نہیں ہے. پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ابھی آپ چادر اور چار دیواری کی بات تو کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اندر بٹھانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کا عام طور پر یہ رجحان ہوتا ہے کہ نہیں ان کو تھوڑا باہر نکلنا چاہیے, تھوڑا مطلب دور جدید آ گیا ہے اور مرد کے ساتھ شانہ بشانہ ان کو چلنا چاہیے, ان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ آخر یہ چادر اور چار دیواری کا یہ تصور کہاں سے ہے؟ کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟ قرآن پاک میں ہے؟ کہاں سے؟ جی جی, مسلمانوں کے لیے تصور ہے چادر اور چار دیواری کا, اور ہمیں کسی مولوی نے نہیں سکھایا ہے کہ بھائی یہ کسی عام مولوی کا فلسفہ ہے یا کسی عالم دین کے ذہن کی یہ پیداوار ہے, ایسا نہیں. بلکہ اس میں تو قرآن کریم کی بالکل نمایاں آیتیں ہیں, اور یہ مسلمانوں کے لیے, غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. انہیں یہ احکام جو ہم مسلمانوں کو بیان کر رہے ہیں, غیر مسلم کو تو کیا سمجھائیں گے؟ اس کو تو پہلے بولیں گے بھائی توبہ کر, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا, پھر تیرے لیے بھی قرآن پر عمل کام بولیں گے. البتہ یہ کہ غیر مسلم بھی جو گناہ کرتے ہیں ان کو ان کی بھی سزا ملے گی, مگر پردہ جو ہے نا یہ شروع میں آئے ہیں تقریباً. تو یہ بہرحال دنیا کے کسی عالم دین کا نہیں, رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد دل نشین ہے. چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو, جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. جب قرآن کہہ رہا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. الیاس بیچارہ کیا اس کی چلتی کتنی ہے, کس پر چلتی ہے اس کی؟ تو میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں, حدیثوں کی بات کر رہا ہوں, میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں. مسلمان قرآن کا انکار تھوڑی کرے گا. یہ شانہ بشانہ مرد و عورتوں کو چلنا چاہیے تو قرآن سے تھوڑی آپ ثابت کر سکتے ہو یار. قرآن تو منع کر رہا ہے, یہ آپ کے ذہن کا اختراع ہے. شیطان کے مشورے سے سب ایسی باتیں کرتے ہیں. مسلمان غیرت مند مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی بیوی کو یا اپنی بیٹی جوان بیٹی کو آپ غیر مردوں کو شانہ بشانہ چلا رہے ہیں. آپ کو پسند ہے یہ تو جس کی یہ عورتیں ہیں وہ بھی آخر کسی کی تو بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہو ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ شانہ بشانہ پرانا کیسے ہیں بابا؟ ہاں بہت پرانا, اب تو لیڈیز فرسٹ ہے بابا. ہاں لیڈیز فرسٹ ہے, صحیح بات ہے. دوبارہ یہ کہ قرآن پاک کا آپ نے ارشاد سنا کہ عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کا حکم کسی عام شخص کا نہیں, ہم سب کے پالنے والے رب مصطفیٰ جل جلالہ کا فرمان عالی ہے. اس لیے اس پر عمل ضروری ہے. اس کی مزید تفصیلات کے لیے کہ ضرورتاً عورت نکل سکتی ہے پردے اور قیودات کے ساتھ, بیچتے ہی ہے مادر پدر آزادی جو یہ ختم ہونی چاہیے. مردوں کی طرح اکڑتی ہوئی گلے میں دوپٹہ لپیٹ کر جو گھومتی پھرتی ہے نا, یہ سب بند ہونا چاہیے. دیکھو جو مطلب ہے نا کہ آپ آدھا پاؤ گوشت لو گے تو یوں لے کر نہیں نکلتے کہ وہ پتا ہے کہ وہ چیل جھپٹ کر لے جائے گی. تو یار یہ چلتی پھرتی بوٹیاں بڑی بڑی آپ نے یوں بازاروں میں ڈال دی ہے تو ان پر بھی تو شیطان جھپٹتا ہے, لے اڑتا ہے ان کو. تو پھر آپ روتے ہو مولانا کوئی تعویذ دے دو. عزت کا سوال ہو کیا ہو گیا, میری بیٹی چار دن سے نہیں آئی, پانچ دن سے نہیں آئی, پڑوسی پر شک ہے, وہ لے کے بعد کیا ہے یہ؟ مولانا ہماری عزت کا خیال رکھنا, کسی کو بولنا نہیں. سر وہ ساتھ پڑھتا تھا نا اس کے, وہ آدمی صحیح نہیں تھا, وہ لے کے چلا گیا. ارے وہ لے کے کیا چلا گیا, تیری بیٹی صحیح نہیں تھی یار, اور تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو تو نے اس کو مخلوط تعلیم دلائی اور لڑکوں کے حوالے کر دیا. وہ جب یہ کہ تیری وہ کیسے اٹھا جائے گا, باندھ کے تھوڑی لے جا سکتا ہے, وہ اس کو بھگا کے لے گئی ہے کہ چلو بھاگتے موج کرتے. اس کی ماں بھی روتی ہوگی, باپ بھی روتا ہوگا کہ فلانی چڑیل میرے بیٹے کو بہکا کر لے گئی ہے, دونوں ہی روتے ہوں گے. تو یار کائے کو ایسا کرتے ہو, اپنے گلے میں کائے کو پھندا ڈالتے ہو. سنبھال کے اپنی بیٹی کو رکھو گھر میں یار, تاکہ کوئی لے کے بھاگے نہیں اس کو. تو پھر روتے ہیں مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. یہ حرام کے بچے جو ملتے ہیں یا مولاناؤں کی بہو بیٹیوں کے ملتے ہیں جو کچرا کنڈیوں میں ملتے ہیں, کس کے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں بے پردہ عورتوں کے, ان فیشن پرستوں کے, ان آوارہ گردی کرنے والیوں کے, گلے میں دوپٹہ ڈال کر بازاروں میں گھومنے والیوں کے. جب نظر پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی ہاتھ مار دیتا ہوگا. اللہ تعالی ہماری بہو بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے اور ذہن نصیب کے پردہ ہمارا قائم رہے. آمین. بابا یہ ابھی جیسے یہ بات ہوئی کہ وہ شانہ بشانہ مطلب مرد اور عورت کا تصور, اسی طرح یہ مطلب دلیل میں اس طرح بولتے ہیں کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں بھی تو وہ باہر نکلا کرتی تھیں, تو کچھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے حوالے سے کچھ واقعات اگر اس طرح کے سنا دے کہ جن کو سن کر جو ہے وہ اسلامی بہنوں یا جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ان کا دین بنے کہ صحابیات کا عمل تو یہ تھا اور اگر وہ جنگوں میں بھی نکلتی تھی تو وہ بھی پردے میں ہوا کرتا تھا سب کچھ. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں, ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں. جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی, اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی. دیکھا آپ نے احرام کی حالت کہ جس میں چہرے سے کپڑا مس یعنی ٹچ کرنا منع ہے, اس حالت میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اپنے چہرے کو غیر مردوں سے چھپانے کا اہتمام فرماتی تھیں. یاد رکھیے احرام میں چہرے پر کپڑا مس کرنا حرام ہے، لہذا وہ اس احتیاط کے ساتھ چہرہ چھپاتی تھیں کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو. اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن عام حالات میں بھی اپنے چہرے کو چھپاتی اور سخت پردہ کرتی تھیں. جبھی تو حدیث پاک میں حالت احرام میں چہرہ نہ چھپانے کا حکم دیا گیا. چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، یعنی حالت احرام میں کوئی عورت نہ چہرے پر نقاب لے اور نہ ہی دستانے پہنے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یدنین علیہن من جلابیہن، ترجمہ کنز الایمان، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے. تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے نکلتے وقت سیاہ چادر سے خود کو چھپا کر نکلتی، ان کو دیکھ کر دور سے لگتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر کبے بیٹھے. یہ ان کی سادگیاں تھی، فیشن نہیں تھی ان کے پاس، تصور بھی نہیں تھا. یہ جو ہماری فرنگی تہذیب ہے نا، فیشن ہے، جہالت کی فیشن ہے، یہ نہیں تھی. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں جب یہ آیت کریمہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے. نازل تو عورتوں نے اپنی تہبند کی چادروں کو کناروں سے پارا پارا کیا اور ان سے اپنے چہرے ڈھانپے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ابو القعیس کی زوجہ نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، لہذا ابو القعیس حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی والد اور ابو القعیس کے بھائی افلاح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی چچا ہوئے، جنہیں دودھ رشتے سے وہ والد ہوئے اور یہ چچا ہوئے افلاح. جب پردے سے متعلق آیات مقدسہ نازل ہوئی تو افلاح نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کی احتیاط کے پیش نظر منع فرما دیا. چنانچہ بخاری شریف میں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لوں کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے افلاح کا مجھ سے پردہ ہے یا نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دودھ تو میں نے ابو القعیس کی زوجہ کا پیا ہے، افلاح سے کیا رشتہ داری. اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. کیسی احتیاط تھی کہ دودھ کے رشتے کے چچا کبھی احتیاط معلومات کی کہ کہیں ناجائز تو نہیں ہے پردہ. حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں ایک مرتبہ مصر کے سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا کیا اور ارشاد فرمایا اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے. راوی کہتے جب میں چلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے. اس طرح کے تو اس طرح کی اور بھی کئی حکایتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ میں پردے میں پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 210 سے شروع کر کے یہ آپ کو حکایتیں سنائے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے درمیان 3 دن قیام فرمایا. اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا. پھر دوران سفر آپ نے صحابہ اکرام علیہ مرضوان کی دعوت ولیمہ کی, اس میں روٹی اور گوشت کا اہتمام نہ تھا بلکہ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجوریں پنیر اور گھی رکھا گیا. یہی سب کچھ ولیمہ تھا لیکن تاحال صحابہ کرام علیہ مرضوان پر یہ واضح نہ ہوا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا ہے یا کہ باندی بنایا ہے کیونکہ یہ خیبر کی جنگی قیدیوں میں شامل تھیں. انہوں نے اپنی اس الجھن کو حل کرنے کے لیے طے کیا کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پردہ کراتے ہیں تو سمجھو کہ زوجیت میں لیا ہے, اور اگر حجاب یعنی پردہ نہ کرایا تو سمجھو باندھی بنایا ہے. جب قافلے نے کوچ کیا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ بنائی اور ان کو اور لوگوں ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ تان دیا. اور یہ وہ پاکیزہ دور تھا کہ جب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ صحابی تھے قطعی جنتی تھی, یہ کیا بدنگاہی کریں گے. وہ دور اور تھا, اب تو 100 سال کے بوڑھے کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا, حالات بہت خراب ہو گئے. 2 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے, اس کے ساتھ بھی گناہ کر دیتے ہیں, اس سے بھی خبریں ہوئی, اس سے بھی قصے ہوئے. اس لیے اب تو جتنا پردہ کیا جائے اتنا کم ہے, حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بہو بیٹیوں کو عقل سلیم دے, آمین, اور پردے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے, آمین. بابا اب تک جو ہو رہا ہے پردے کے حوالے سے, بے پردگی, بے حیائی, ماڈرن ترقی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ قوم دیکھ رہی ہے. ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اس بے پردگی سے, اس بے حیائی سے کون سا طوفان آیا ہے, کس قدر عصمتیں برباد ہوئی ہیں, عزتیں برباد ہوئی ہیں, ہماری قدریں, ہمارا وقار برباد ہوا. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, اب مدنی چینل کے ذریعے ایک قرآن کی آیات, حدیث مبارکہ, صحابہ کرام اور جو ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں اس کے متعلق ذہن دیا جا رہا ہے. اگر کوئی ایک ایسا مشورہ آیا ہے بابا کہ چلو اب تک آپ جس نے کیا اس تعلیم پر عمل کیا, نتیجہ اس نے دیکھ لیا, ایک بار ہماری بات مان لے, جو ہم مدنی چینل کے ذریعے اسلام کا جو پیغام پہنچا رہے ہیں, اور اس پر بھی چلو آؤ تو صحیح, تھوڑا عمل کر کے دیکھو. آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ گناہوں میں کمی آئے گی, بدکاریوں میں کمی آئے گی, چوری میں, ڈکیتی میں, اولاد کی نافرمانی میں کمی آئے گی؟ یہ مان نہیں سکتے بابا ہماری اتنی سی بات. یقینی طور پر انشاءاللہ کمی آئے گی, بے پردگی ہی کی وجہ سے تو اتنے گناہوں میں اضافے ہوئے ہیں. برا تخم جو برا پھل لائے گا. تو برے بیج بہت معاشرے میں ملیں گے. میں جو بولا اس کے خلاصے کی حاجت نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, لیکن بہت بری حالت ہوئی ہے. اتنے آج کل پھر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری لاج رکھے, ہماری عزت رکھے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین مان جاؤ یار, اور مل کر بھائی یقین ہو سکتا ہے کہ ان میں بعض کئی ایسے گھر ہوں جو کہ الحمدللہ ان ارشادات اور ان تعلیمات پر اترنے کی کوشش کرتے ہوں, اترے ہوئے بھی ہوں. اب مل کر ہم کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. دیکھیے یہ مدنی ماحول کس انداز سے بے حیائی کا مقابلہ کر رہا ہے, بے شرمی کا مقابلہ کر رہا ہے, حیا کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب اسے کون غلط کہے گا اس پیغام کو, اس پیغام کے اوپر کون تنقید کرے گا کہ یار حیا ہی کی تو طرف بلایا جا رہا ہے, شرم کی طرف ہی تو بلایا جا رہا ہے, عزت اور ابرو کی حفاظت کی طرف ہی تو بلایا جا رہا ہے, اور اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ اب ہم سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اور مل کر کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں, جو ایک حکمت عملی کا اور نرمی کا ایک انداز ہے اس سے مطابق ہم ڈھالیں اپنے گھر والوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے محلے والوں کو, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہتا ہوا اگر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرے. تو مانتا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بھی آیا ہے پہلے بابا, اس میں بہت بڑا کردار اس میڈیا کا, یہاں ٹی وی کا, اس نے آ گیا. جیسے آپ نے کل بھی فرمایا تھا کہ ہمارے دور میں یوں گھونگھٹ نکلتا تھا, نہ لٹھ نکلتی تھی اور یہ نکلتا تھا, تو اب وہ دور ماں باپ تو اوپر رہ کر نہیں نا بھی آئی سکھا دے. آخر یہ ڈبا ہی جو ہے نا جو گھر میں رکھا ہوا ہے, جو مدنی چینل کے علاوہ کئی ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو پھر وہ سارے کے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے. تو بھیا فرما رہے ہیں تھوڑا ایسا مدنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے, یقیناً آپ کا ضمیر بھی لبے کہے گا یار بے حیائی ختم ہونی چاہیے. مگر صرف کمروں میں بیٹھ کر تبصرے کرنے سے بے حیائی ختم نہیں ہو جائے گی, اس کے لیے ہم سب کو مل کر عملی کوشش کرنی پڑے گی اپنے گھر میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلوں میں. انشاءاللہ مل کر کوشش کریں گے بے حیائی کے خلاف جنگ, بے حیائی کے خلاف جنگ, بے پردگی کے خلاف جنگ, فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ. یہ ٹی وی کے علاوہ بھی اور ذرائع ایسے ہیں جس سے بے حیائی پیدا ہو رہی ہے. ڈائجسٹیں طرح طرح کی یہ کام کر رہی ہیں, طرح طرح کے معنی میں ہفت روزے, پندرہ روزے یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اخبارات, بہت بڑا کردار ہے اخبارات کا کہ جو فیشن کو عام کر رہا ہے, بے حیائی کی تعلیم دے رہا ہے اور لوگوں کے اخلاق تباہ کر رہا ہے. یعنی کہ چاروں طرف سے جو ہے نا, یعنی یہ حملے ہو رہے ہیں شرم و حیا پر اور پردے پر. اور اب اس میں ایک مدنی چینل بیچارہ ایک ہی ہے, وہ بھی بیچارہ ہے, ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ سارے مل کر کہیں وہ ہمارے خلاف کوئی رپٹ وہ درج نہ کروا دیں مقدمہ. وہ اکبر الہ آبادی نے بڑے اصلاحی اشعار کہے, اس نے وہ ایک لکھا شعر بڑا دلچسپ لکھا, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی جب سارے کے سارے, یعنی کہ مبالغہ ہے, لیکن سارے کے سارے یعنی غالب اکثریت جو ہے مٹھیاں بند کر کے جہنم کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ مطلب مدنی چینل یہ بولا نہیں نہیں تمہارا راستہ یہ نہیں ہے, جنت کی طرف چلو, جنت کی طرف, جنت اس طرف ہے, جنت اس طرف ہے, یوں کرو گے تو جنت ملے گی, یوں کرو گے تو جنت ملے گی, یوں کرو جنت ملے گی. تو جب دیکھو جنت کی بات کرتا ہے مدنی چینل کو, تو بند کرو اس کو, نہیں چاہیے ہم کو. ذرے سارے مل کے چڑھائی کر دیں گے اپنے کیا کریں گے. وہی کیا وہ رقیبوں نے رپٹ, یہ آپ کو کام آئے گا شعر, بہت دلچسپ ہے. رقیبوں نے قاف دو نقطے والا ہے, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ کوئی نام لینے کا, اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے تو شیطان کا دور دورہ ہے, نفس امارہ کا دور دورہ ہے. یہ چوٹ کی ہے اس نے کہ اسلام کی جہاں بات کی تو بولے ملا ہو گیا ہے, یہاں شرعی مسئلہ بتایا تو یہ مفتی صاحب آ گئے. چلو چلو بھائی اب ٹاپک چینج کرو یا مورا آپ نے کچھ نہیں کرنے دے گا. چلو بھائی گلی بدلو, یہ بھی بولے گا اجتماع میں آؤ, ابھی بولے گا مدری قافلے میں سفر کرو. چلو چلو بھائی, یعنی حالت یہ کہ پھر مولانا بیچارہ مبلغ زبان حال سے یہی کہے گا, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ مار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تمہارا لے کے دعا کرتے رہیں کہ مدنی چینل سلامت رہے, اس کو کوئی نظر کسی کی نہ لگے, بد نظر ہی نہ ہو, اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا میٹھے مصطفیٰ کے صدقے میں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال کرو. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی جیسے یہ بے پردگی کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے, تو جو عورتیں یہ بے پردگی کرتی ہیں کیا انہیں آخرت میں اس کی سزا بھی ملے گی؟ ظاہر گناہ تو گناہ ہے, اس گناہ کرنے والی یا والا سزا کے حقدار تو ہے نا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا, جہنمیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا, یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہوگی, عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی, کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی, ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے, ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے, وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی, اور اس کی خوشبو یعنی جنت کی خوشبو اتنی اتنی دوری سے پائی جاتی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ الحنان اسی مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں, یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی, یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا. یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں, یا اللہ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی شکر سے ننگی یعنی خالی ہوں گی, یا زیوروں سے آراستہ تقویٰ سے ننگی ہوں گی, اور حدیث کے آئی یہ حصہ کوہانوں کی طرح ہوں گے کے تحت فرماتے ہیں. اس جملہ مبارکہ کی بہت تفسیر ہیں. بہتر تفسیر یہ کہ وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گی جیسے اونٹ, کہ تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے, جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے. بہرحال یہ کہ اس میں اپنا عذاب دیکھ لیں, جو عورتیں فیشن کرتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں, بلکہ شاید اس سے بھی اب تو دو قدم آگے ہی ہو گئی ہوں تو تعجب نہیں. سرکار کے دور میں ایسی نہیں تھی, سرکار نے فرمایا کہ میرے اس میں نہیں ہے, بعد میں آئیں گے. ہمارے ڈائریکٹر تھے بابا کل, وہ بتا رہے تھے وہ فیشن پر ہی کل جو مذاکرے میں بات ہو رہی تھی, وہ آپ نے وہ انٹیوں کے بارے میں جو بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں لالیاں پاڈا لگا کر فیشنیں کر کے پرس لٹکا کر جو نکلتی ہیں اس کے بعد جی تو اسی لیے اس کو آنٹی بولتے ہیں. پہلے ہم لوگ بچے ہوتے نا تو ہم لوگ اور بڑی جو ہوتی تھی نا ان کو ماسی بولتے تھے, ماسی یا اردو میں بولتے تھے خالہ. آنٹی اور یہ ڈیڈی اور یہ انکل بولتے ہیں, پہلے ہم کاکا بولتے تھے اپنی میمنی, تو اردو والے چاچا بولتے تھے. یہ یار انگریز نے تو ستیہ ناش کر دیا بھائی, یہ میں نے ساو یار کنڈا کر دیا بابا, یہ جب ہماری تہذیب تمدن ہماری زبان سب چھین لی ہم سے. یہ انٹی یہ جب خطرے کی گھنٹی بنی نا تب بنی یہ انٹی. ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ خطرے کی گھنٹی نہیں تھی تو یہ انٹی بھی نہیں تھی, یہ ماسی تھی خالہ تھی. ہم تو واقعی انٹی گھنٹی ہم کو نہیں پتا ہوتا تھا ماسی. اور یہ ایسی خطرے کی گھنٹی ہے کہ مجھے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کل ہمارے وہ ڈائریکٹر بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ سنا تو ہوگا کہ فیشن شو ہوتا ہے نا دنیا بھر میں, وہ حسینہ عالمی حسینہ بنتی ہیں, اس وقت امیوں کا فیشن شو ہو رہا ہے بابا. اچھا ہاں مدر فیشن شو, امیوں کا فیشن شو. آپ کو اب رے کیا گیا ہے ابھی امیاں فیشن شو کرتی ہیں. اچھا اور میگزینوں کے نام فیشن میگزین رکھے جا رہے ہیں, بکتا ہے ٹھیک ٹھاک بکتا ہے. میں کیا بولوں گا بابا, قوم بول رہی ہے ہمیں, آپ کو بولتی اس لیے کہ آپ اور ہم مدری چینل کے ذریعے عوام تک بتائیں کہ یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں, قابل شرم ہیں. بے شک یہ تو بڑا تعجب کی بات ہے یار. تو بہت آگے نکل گئے ہم لوگ نے بابا. جی نہیں دور ہمارا کہ پیچھے رہ گیا ہے, ہمارا دور یوں آگے نکل گیا ہے نہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ریس لگا رہا ہے اور جہنم سے قریب یعنی کہ بہت قریب اور ہو گیا ہے, جنت سے بہت دور نکل گئے, بہت دور نکل گئے. اللہ تعالیٰ بس یار عقل سلیم دے دے, آمین کرم ہو جائے, ورنہ یقیناً اس کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے. یہ ایک عذاب میں آپ کو سناتا ہوں عورت کا. سوال یہ کہ عورت کا مردوں کی طرح بال کٹوانا کیسا, یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور اسلامی بہنیں حاصل کر کے اس کو مطالعے میں لائیں, اسلامی بھائی بھی پڑھیں ان کے لیے بھی بڑے کام کی باتیں ہیں, یہی تو پردے نافذ کروائیں گے نا. عورت کا مردوں کی طرح بال کٹوانا کیسا, جواب ناجائز ہو گناہ ہے. پھر میں نے اپنا قصہ اس میں لکھا, غالباً شعبان المعظم 1414 ہجری کا آخری جمعہ تھا, یعنی آج سے تقریباً آج تو 1431 ہے نا, تو یہ 17 سال پرانا تقریباً تقریباً 17 سال پرانا قصہ ہے. رات کو کورنگی باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان سنت بھرے اجتماع میں ایک نوجوان سے سگے مدینہ وفیہ انو کی ملاقات ہوئی. اس نے کچھ اس طرح حلفیہ نے قسم کھا کر بیان دیا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی. جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا, چنانچہ بامر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی. یوں ہی قبر سے سل ہٹائی، خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئی، کیونکہ جس جوان لڑکی کی کفن پوش لاش کو ابھی ابھی ہم نے زمین پر لٹایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی، اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور کئی نامعلوم چھوٹے چھوٹے خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری گھگی بن گئی اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جوں توں مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں فی زمانہ نے اس دور میں معیوب سمجھا جانے والا کوئی جرم تو نہیں تھا، البتہ آج کل کی عام لڑکیوں کی طرح یہ بھی فیشنیبل ضرور تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی۔ ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فینسی بال کٹوا کر بن سنور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی۔ اے میری بہنوں، صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ۔ کیا اس بد نصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان وحشت نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی رہتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور با پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بھیجتا وغیرہ وغیرہ۔ کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا پا لیں گی؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، لوہے محفوظ پر جس کا جوڑا جہاں لکھا ہوتا وہیں شادی ہوتی ہے، اور نہیں لکھا ہوتا تو شادی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کماری لڑکیاں پلک جھپکتے میں موت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے خوشبوئیں مہکات حجرے عروسی میں پہنچانے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے لبریز تنگ و تاریک قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گی کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک، کب تلک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ مدینہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کی والدہ ناراض ہو کر یہ کہے کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو کندھا نہ دینا، تو والدہ کے انتقال کے بعد کیا بیٹا والدہ کے جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی ہاں، نماز جنازہ بھی پڑھے گا، کندھا بھی دے گا اور سب کچھ کرے گا، اس میں کیا، بلکہ اگر کوئی نہیں تو اس پر تو فرض کفایہ ہے نا، تو فرض عین ہو جائے گا، سب کچھ اس کو کرنا پڑے گا، کندھا دیے بغیر کہاں گھر میں رکھے گا اس کی لاش کو؟ یہ ماں بازو کا غصے میں سب بول دیتی ہے میری لاش کو کندھا مت دینا، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہو، کہ یہ تو اگر وصیت پورا نہیں کرے گا تو بیچاری پچھتائے گی، ہے نا، ایسی وصیت کر کے، اور اس میں یہ نافرمان نہیں کہلائے گا، بلکہ اب تو ماں خوش ہو رہی ہوگی بیٹا کندھا دے گا تو انشاءاللہ، جبکہ ایمان پر رخصت ہوئی، ورنہ تو، اور یہ پردہ اس میں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ایمان سلامت رہا یا نہیں رہا۔ بابا یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ آخر اس اولاد نے ایسا ماں کو کتنا ستایا کہ بیچاری کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تو میرے میت کو بھی کندھا مت دینا، لگتا نہیں کہ بہت ستاتا ہوگا یہ؟ دیکھو، یہ ستاتا ہوگا، یہ اس کا اپنی جگہ پر ظاہر جرم ہے اور اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، سخت گناہ کا کام ہے ماں باپ کو ستانا، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے روز ایک منظر یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان تھے, اس لیے ماں باپ کو ستانا, ان کو ایزا پہنچانا, ان کی نافرمانیاں کرنا یہ جہنم میں پہنچانے والا کام ہے. اس سے ضرور ضرور ضرور توبہ کرنی چاہیے اور ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیجئے, ان کو راضی کر لیجئے. تو اگر ماں باپ نے واقعی ماں نے کہہ دیا کہ اندھا مت دینا تو ہے تو بڑی تشویش کی بات کہ یہ جب اتنی ناراض ہوئی تبھی کہا ہوگا, تو اس لیے اس کو منع کرو, کندھا دینے کے لیے منظوری لے لیجئے اس کی زبان سے. مگر یہ کہ اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کندھا دے گا تو یہ نافرمانی کے زمرے میں آئے, ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ بہت سارے احکام ماں باپ کے ایسے بھی ہیں کہ جن کو بجا لانا مباح ہوتا ہے, اور بعض احکام کیا کئی احکام ایسے کہ جن کو پورا نہ کرنا واجب ہوتا ہے. مثلا ماں نے کہا کہ داڑھی منڈا لے ورنہ تجھے دودھ نہیں بخشوں گی, تب بھی داڑھی رکھنی ہی پڑے گی. ماں باپ کی یہاں ماں کی نافرمانی کرنی پڑے گی. یہ وہ نافرمانی نہیں جس پر گناہ ہو, بلکہ اس اطاعت پر, اس فرما برداری پر گناہ ہوگا. تو اللہ اور رسول کا جہاں حکم واضح موجود ہے وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس طرح ماں باپ حکم دیتے ہیں بے پردگی کا عورت کو, تو یہاں ماں باپ کا حکم ماننا بھی گناہ ہے. نہ مانے, ان سے جھگڑے بھی نہیں, نرمی سے. عورتوں کو تو ویسے بھی رونا بہت آتا ہے, رونے میں مشتے ہوتی ہیں, رو دھو لے گھر میں. ایک آدھ وقت کا کھانا نہ کھائے تو ماں باپ خود ہی سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح ترکیب بنا لے. یہ کندھے والا احتیاطاً پوچھ تو لینا یار, تو میں نے تو وہ مباح, کیونکہ یہ جزیہ براہ راست میں نے نہیں پڑھا, لیکن کئی احکام مباح ہوتے ہیں, تو اب بھی پوچھ لو کہ رونگ نمبر نہ لگ جائے. اب جیسے ماں بولتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی, تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. دودھ پلانا تو اس پر ضروری تھا, اس کی پرورش کرنا ضروری. دودھ پلا یا پلوائے, دودھ نہیں پلاتا تو مر جاتا, تو پھر ماں گناہگار ہوتی, اس طرح قصدن مار دیتی اس کو. تو اب نہیں بخشوں گی تو یہ تو ہے, ایسے جملہ ہے بس, یہ آج کل روٹین ہے. بولتی ہیں بیچاریاں غصے میں آ کر دودھ نہیں بخشوں گی, تو بچہ ڈر جاتا ہے. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کتابوں میں, نہ علماء سے سنا ہے دودھ نہیں بخشوں گی والا. تو آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دینا مستند کتاب میں عالم دین کی. یہ کنفرم کر لیا صحیح ہے کہ اگر ماں کہے گی میرے کندھے کو جنازہ, میرے جنازے کو کندھا مت دینا, تب بھی کندھا دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بعض عورتیں اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو طرح طرح کی آوازیں نکال کر روتی ہیں, ان کی اصلاح کے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. وہ نوحہ کے جو اس میں یا بارش نوحے کی اس میں آر شریعت چوتھا حصہ اس میں بھی ہے, جہنم لے جانے والے اعمال میں بھی ہے. بار شریعت میرا اگر صحیح رہی اس میں تعریف بھی. یہ جو اسلامی بہنیں میت پر روتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک روتی ہیں, آنسو تو خیر ان کا اسٹاک تو ٹینکی فل ہوتی ہے عموماً, بات بات پہ ان کا رونا تو آسان ہوتا ہے ان کے لیے, تو ٹنکی بھی فل ہوتی ہے, ساؤنڈ بھی پورا کھل جاتا ہے ان کا. اور چیخ چیخ کر روتی ہیں. اچھا کوئی تو صدمے سے روتی ہے, کوئی صدمے والی کو تسلی دینے کے لیے روتی ہے, یہ دوسری قسم ہوئی. تیسری قسم یہ کہ ان کو سیٹ کرنے کے لیے روتی ہے کہ نہیں روئے گی تو پھنسے گی. اب بہو ہے وہ ساس کی میت پر منہ ڈھانپ کے روتی ہے, وہ طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں. تو کیا اس کے دل کے جذبات, کسی بہو کے تو دل کے جذبات ہوں گے نا کہ یہ بڈھی بہت تنگ کرتی تھی, چاند چھٹی اور او کر کے وہ چیخ رہی ہے تاکہ وہ مزید مطلب اب جو باقی والے جو ہے نا باقیات یہ پریشان نہ کریں, ورنہ بولیں گے ہم کو تو پتہ تھا کہ تیری خوشی کی انتہا نہیں ہوئی, جس دن میری ماں مرے گی اس دن تیری عید ہوگی. نند بولے گی کہ تیری عید ہوگی لیکن میں دیکھتی ہوں کیسے تو عید مناتی ہے, اب تیری ساس میں ہوں تجھے نہیں چھوڑوں گی, تو نے میری ماں کی موت پر خوشی منائی, تیری تجھے رونا نہیں آیا, تجھے اتنی خوشی بڑھ گئی تھی, ہنس رہے ہنسی کو تو نے بڑی مشکل سے روکا تھا اور میں نے دیکھا تو مسکرا رہی تھی منہ نیچا کر کے, طرح طرح کی مطلب ہے نا کہ اتہام اور پتہ نہیں کیا کیا لگ جاتے ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ ستانے والی ساس اگر ہے کوئی بالفرض, موت تو آتی ہے اس کو اور بڑھیا جر جلدی جاتی ہے, تو اب اگر ستانے والی ساس جائے دنیا سے یار بہو کو دکھ کتنا, اگر بہو روتی ہے تو یقین آئے کس کو, اور پھوٹ پھوٹ کے روئے تو پھر کس کو یقین ہے کہ یار اتنا صدمہ تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے. اب بہو بیچاری کرے کیا, نہیں روتی تو بھی پھنستی ہے کہ وہ سارے راشن پانی لے کے چڑھ چڑھ جائیں گے, روئی کیوں نہیں, تجھے خوشی ہوئی تھی, غیبتیں تومتیں پتہ نہیں کیا کیا حساب کتاب ہو جائے گا. اب ایسی صورت میں تو واقعی یعنی کہ آزمائش ہے. اچھا اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ میت ہو گئی اور بہت دنوں کے بعد کوئی رشتہ دار آیا یا آئی تو نئے سرے سے سفید ماتم بچھتی ہے, بھلے چھ مہینے ہو گئے سال ہو گیا, نئے سرے سے سفید ماتم بچھے گی گھر میں جب کوئی رشتہ دار آئے گا, تو اب پھر وہ اس کو ہماری بھیمنی میں منہ ڈھکنا بولتے ہیں, منہ ڈھکتے ہیں, منہ ڈھکیں گی کپڑے سے یا ہاتھ رکھیں گی یا بس اپنے طور پر وہ پھو پھو پھو پھو پھو پھو پھو پھو پھو کر کے وہ طرح طرح کے جملے بولیں گی. اب ہر زبان میں الگ الگ طرح کے جملے ہوتے ہوں گے, ہماری میمنی کے جملے بھی ایک مخصوص جملے ہوتے ہیں, وہ بولتی ہیں عورتیں, اور یا تو آنے والی قریبی رشتہ دار چاہے اسی طرح کی ہے کہ وہ پھنس جائے گی نہیں روئے گی تو اس کو بھی رونا پڑتا ہے بیچاری کو, ایک سال بھر کے بعد کس کو رونا آوے, تو وہ بھی روئے گی یا پھر تسلیاں دے گی. تو اس طرح کا ماحول ہے ہمارے ہاں, تو اس لیے یہ جھوٹ موٹ کا رونا چیخنا جو ہے نا یہ کہیں جاننا میں نہ پہنچا دے. باہر شریعت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتد المدینہ کی متوا باہر شریعت کی پہلی جلد میرے ہاتھ میں, اس کے صفحہ نمبر 854 سے یہ پورا یہاں ایک باب دیا ہوا سوگ اور نوحہ کا ذکر, اس میں سے آپ کو کچھ بتاتا ہوں. نوحہ یعنی میت کے اوصاف, میت کی خوبیاں مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں, بالاجماع حرام ہے. یوں ہی واویلا وا مصیبتا کہہ کے چلانا یعنی ہائے مصیبت. تو میت کے اوصاف مبالغہ کر کے, خوبیاں مبالغہ کر کے بیان کرنا, آواز سے رونا یہ عام ہے, یعنی کہ بے نمازی کو بھی ولایت مل جاتی ہے مرنے کے بعد. دن بھر منہ پھلا کر پھرتا رہے تو بولیں کہ یہ ایسا ہنسمکھ تھا کہ مسکراتا تھا تو پھول جڑتے تھے پو پو پو پو پو. ایسا نیک آدمی تھا, کبھی کسی کو برا نہیں کہا اس نے, کبھی کسی سے بگاڑا نہیں, لوگ اس کے پیسے کھا جاتے تھے مگر یہ ایسا شریف تھا کہ کسی سے لڑتا نہیں تھا. حالانکہ کتنوں کے منہ توڑ دیے تھے اس نے, سر پھاڑ دیے تھے. یہ مرنے کے بعد اس کو مطلب ہے کہ ولایت کا تاج بنا دیتے, ایسا اس کو شرافت کا مجموعہ بنا دیتے. یا آپ نے اگر نوٹ نہ کیا تو اب نوٹ کرنا, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, اتنی تعریف کرتے ہیں مرنے کے بعد کہ پوچھو مت. تو بہرحال یہ کہ نوحا کہ ابھی آپ نے تعریف سنی کہ مرنے والے کی خوبیاں بڑا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا, یہ بین کہلاتا ہے, نوحا کہلاتا ہے, یہ حرام ہے اور ہر حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. اس میں مزید یہ ہوتا ہے غریبان پھاڑنا, منہ نوچنا, بال کھولنا, یہ عورتیں کرتی ہیں سب, بال بکھیریں گی, منہ نوچیں گی, اپنے آپ کو ماریں گی. غریبان پھاڑنا, منہ نوچنا, بال کھولنا, سر پر خاک ڈالنا, سینہ کوٹنا, ران پر ہاتھ مارنا, یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام. مسئلہ, تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں مگر عورت شوہر کے مرنے پر چار مہینے دس دن سوگ کرے. دیکھیں سوگ ہو رہے نوا ہو رہا فرق ہے. آواز سے رونا منع ہے اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں, بلکہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے شہزادے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بکا فرمایا یعنی روئے. اس مقام پر بعض احادیث بھی سنتے چلیں. بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو منہ پر تماچے مارے اور غریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. صحیح ہے میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, یہ صحیح ہے بخاری اور مسلم کو صحیح ہین بھی کہتے ہیں, انہیں دو صحیح. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب حدیث صحیح کہا جاتا ہے نا صحیح حدیث تو یہ اصطلاح ہے صحیح, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری ساری حدیثیں غلط ہیں بلکہ یہ صحیح ایک قسم ہے احادیث کی. صحیح ہے ابو بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وللفظ المسلم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سر منڈائے یعنی کسی کے مرنے پر, جسے بعض ایک کفار کی قوم میں بدرا کراتی ہے, تو جو سر منڈائے اور نوحہ کرے اور کپڑے پھاڑے میں اس سے بری ہوں, اس سے بری ہوں, بیزار ہوں. صحیح مسلم شریف میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں, لوگ انہیں نہ چھوڑیں گے. نمبر ایک, حسب پر فخر کرنا. نمبر دو, اور نسب میں تان کرنا. یہ حسب غالباً باپ کی طرف سے حسب کہلاتا ہے اور ماں کی طرف سے نسب, ایسا ہی غالباً, اب میں بھول گیا ہوں یہ. بہرحال حسب پر فخر کرنا اور نمبر دو نسب میں تان کرنا اور نمبر تین ستاروں سے میچانا, فلاں نچتر کے سبب پانی برسے گا. اور نمبر چار, نوحا کرنا. اور فرمایا نوحا کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطیران کا ہوگا اور ایک خارشت کا. قطیران یہ ڈامر کو بولتے ہیں, ایک ڈامر کا کرتا ہوگا اس پر, رانگا بھی بولتے ہیں اس کو غالباً, اور ایک خارشت یعنی خارش کا کھجلی کا کرتا ہوگا. اب یہاں کی خارش معمولی برداشت نہیں ہوتی, وہاں کی کیسے برداشت ہوگی. صحیح ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی, فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا, اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے, اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے. یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو, یہ صدر الشریعہ اپنی طرف سے خلاصہ فرما رہے ہیں, یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو. واللہ تعالی اعلم. یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا, اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو, جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے. بخاری و مسلم میں مغیرہ بن شعبہ یا شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس پر نوحہ کیا گیا قیامت کے دن اس نوحے کے سبب اس پر عذاب ہوگا. یعنی انہی دو صورتوں میں جو ابھی بیان کی گئی. تو اس لیے وہ نوحہ نہ کیا جائے بلکہ صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے. ابن ماجہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ عز و جل فرماتا ہے, اے ابن آدم اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر میں راضی نہیں. ایک حدیث میں جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اسے یاد کر کے انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون کہے اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن کے مصیبت پہنچی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ابھی مسبوق کا مسئلہ ہوا تھا کہ جس کو ادھوری جماعت ملی وہ سلام پھیرنے کے تعلق سے, تو اس میں ایک جواب میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کی ازالہ کر دیتا ہوں, لیکن مجھے یاد نہیں کوتاہی, یہ لکھ کر ملا ہے دب لکھتا کس طرح بھائی کی طرف سے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تو اگر وہ غلط تھا تو اس کو ایڈٹ کر دیا جائے. اگر مسبوق نے یہ سوچ کر کہ مجھ پر بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا لازم ہے سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی ٹوٹ جائے, ورنہ اگر بھول گیا کہ میں مسبوق ہوں یعنی اس کو یاد ہی نہیں کہ میں میری مجھے ادھوری جماعت ملی ہے اور سلام پھیر دیا, یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں مجھے پوری رکعتیں ملی ہیں یہ بھول گیا ہے اور یہ سمجھا کہ مجھے پوری رکعتیں ملی ہیں اور سلام پھیر دیا, تو جب تک کوئی فعل منافی نماز نہ ہوا ہو تو کھڑا ہو جائے, نماز پوری کرے, سجدے سہو کرے گا اور سجدے سہو کر لے. ہاں شاید یہاں میں نے غلطی کی ہے, تو اب جو مسئلہ بیان کیا یہ درست ہے. منافی نماز یعنی کہ بات کر لی, کوئی ایسا کام کر لیا جسے نماز میں نہیں کیا جاتا, تو اب یہ کہ اس کی نماز سے وہ فارغ ہوا ہے, وضو ہی توڑ ڈالا اس نے. منافی نماز, بعض صورتوں میں تو وضو توڑنے ٹوٹ جانے پر بھی وہ نماز کے دوران وضو کرنے کے لیے جماعت میں جانا ہوتا ہے, وہ طریقہ اس کا تو ہے بہت دشوار, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ نئے سرے سے شروع کرے. لیکن اس کی شرائطیں, اس کا طریقہ باقاعدہ بارش میں لکھا ہوا سب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ. تو جنہوں نے یہ مسئلہ سنا تھا پہلے اور موجود نہیں تھے, ان تک دوسرے سے میں پہنچا دیں, اور کل اللہ کرے یاد آ جائے اسی وقت جس وقت ہم نے یہ مسئلہ کیا تھا نا, اسی وقت نئے سرے سے سوال جواب کر کے اس کو کر لیا جائے, کیونکہ کئی ناظرین بھی ہمارے ڈراپ ہو گئے ہوں گے, کئی جگہ اثر کی اذانیں ہو گئی ہوں گی, نمازیں بھی پڑھ. ہاں یہ تو اسے کل اس کا ازالہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, ان شاء اللہ. درزی والا بھی ہے, تو میں نے اس کو یہی میں نے کہا تھا کافی نہیں. ہاں تو درزی کا لکھ دینا کہ میں آپ کو واپس نہیں دوں گا کپڑے کا ٹکڑا, تو کنفرم کر لیا دارالافتا سے, وہ جو میں نے کہا تھا وہ درست تھا, کافی نہیں ہے, وہ اصول کے مطابق وہی ہے, کافی نہیں ہو, کپڑا لوٹانا پڑے گا. ہاں یہ سوال کل اسی ٹائم پر کر لیا جائے زیادہ بہتر ہوگا, اور تاوان حرام قطعی نہیں, تو اس لیے پھر اس کے مالک کو لوٹانا بھی ضروری نہیں, تو وہ کل انشاءاللہ اس پر بھی. اس کو احتیاط سوالن جواب میں لکھ لو تو آئندہ بھی کام آئے گا, ٹائپ ہو جائے تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ. یاددانی کے لیے تو تاوا اکل نزالہ ضروری ہے, بھول نہیں ہے. صلو علی الحبیب. وعلیکم اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنا رہا ہوں, جس کے سلسلے میں مجھے تیاری کرنا پڑتی ہے, اور آج کل مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہے الحمدللہ, تو وہی وقت میرا قرآن پاک یاد کرنے کا بھی ہے اور وہی مدنی مذاکروں کا بھی ہے, تو میں ساتھ ساتھ مدنی مذاکرہ بھی دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک سامنے رکھ کے پڑھتا بھی ہوں, تو اس سلسلے میں مجھے پوچھنا تھا کہ کیا یہ شیخ طریقت کی جو گفتگو ہوتی ہے, جو بیان ہوتا ہے وہ ہو رہا ہو اور اس دوران کوئی اور عبادت کی جائے, تو کیا شیخ طریقت کی یہ بے ادبی میں شمار تو نہیں ہوتا؟ جزاک اللہ خیر. مذاکرہ کرنے والے کی بے ادبی کیا ہوگی, قرآن کی تلاوت کا طریقہ ہی نہیں ہے. قرآن پاک جب پڑھیں تو بالکل ہما تن گوش ہے, ہما تن توجہ ہو کر, ہر طرح سے متوجہ ہو کر تلاوت کی جائے, یہ بالکل یعنی کہ نہ اس سے علم حاصل ہوگا نہ صحیح حفظ ہوگا, غلطیاں دونوں طرف لے جائیں گی. اگر صحیح حفظ ہو بھی جاتا ہے تب بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, کہ یہ آداب تلاوت کے بالکل منافی ہے اور خلاف ہے. تو آپ کا جذبہ اچھا ہے, تو آپ ایسا کیجئے کہ نشر مقرر سن لیا کریں, کہ نشر مقرر غالباً آپ کے یاد کرنے کے وقت پر نہ ہے, کسی اور وقت پر ہے. اسی طرح مطلب یہ بیان سنتے سنتے, مذاکرہ سنتے سنتے اپنے اوراد و وظائف پڑھنا یا دوسرا مطالعہ کرنا یہ بھی نہیں ٹھیک, کہ اس طرح اس کی طرف توجہ رہے گی نہیں, کہ ہاں کہنا نہ کہاں ہو جائے گا, اور آداب کے بالکل خلاف ہے ایسا کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم پاپا, میں بڑے ساری بات کر رہا ہوں سودی گارڈ کراچی سے. مجھے یہ کرنا تھا کہ بعض ڈراموں میں اسٹیج ڈراموں میں جو فنکار غیر مسلم کا کردار کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. اگر یہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں

صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہوتوں